minden összefügg, a szálak egészen a sátánig vezetnek. Krúbi, Azaria, jól van ez így, Viár, Potyondi, Zsolti, Noár, Totálkár? Totálkár. Mondj valami, ki lakik itt? Dénes, Lakatos Márk. Lépjünk vissza, vizsgáljuk meg távolabbról ezt az egészet, hogy mégis mi lehet ezek mögött, az emberek mögött, mi lehet a közös érdekük, és mit próbálnak a fiatalság torkán lenyomni, és vajon kinek a hívására. Funkadeli mindenkit lebuktatott. Elkezdődött a harmadik kultúrháború. Amúgy nem rakunk valamit a háttérbe? Kicsit ilyen üresnek tűnik. Például egy borkát. Itt vagyok. Ezt hittem megmutatod az új tetkódat. Látjátok, mi van? Jó, van ez így. Borka az ilyen kurvásba nyomja ma, hogy ilyen tetkója van. Mutogatom itt a skint. Röf-röf. Kicsit arrébb raktuk az asztalt, tudjuk, hogy nem olyan szép, de majd a új irodában lesz külön fókuszcsoport válítás. De gondoltam, hogy itt fontos, hogy ma a Csokival együtt nézzük meg ezt a videót. Ő az, aki nagyon belásta magát a lore-ba. Hát meg személyesen többször meg vagyok említve, az az igazság. Én meg itt vagyok, és segítek neki átvészelni ezt a nehéz háborút, a kultúrháborút. Csak sajnos rossz oldalra kerültünk már megint. Még ne ugorjunk ennyire előre. Honnan is kezdjük? Egyszer valamiért Funkadeli valamilyen Insta posztjára reagáltunk, valószínűleg ezáltal kerülünk majd be. Kőházi Ferenc, Funkadeli, tehetség 95%, stílus 92, szimpátia 88. Minden tudok, amit tudni kell. Még valami? Kungfuzott. Mindenféle sportolt, itt 2009-től tájékozott karrierjét. Kos. De mi az asztendens? Jó kérdés. 98 óta aktív a zenei életben. Igen, itt is az van írva, hogy rapper a foglalkozása. Hát de az annyira rapper, mint a Tóth Gabi énekes, nem? Nem, a Funkadeli a mai napig rendkívül aktív. Igen. Csak már nem nagyon érdekli az embereket, a saját közösségének zenél leginkább. Úgy az tűnik. Is jó. De amúgy régebben is már ugye 2005-ben is már ezt a Suhancos nyomta, a Szabó Balázzsal. A parkban, a kertben. Vagy észük a parton, a lelkem zsírpapír, de a szívem is csak karton. Eleinte ilyen panelrapper volt, aztán utána pedig... Szabó Balázs? Uh-huh. Még egy utolják, vagy? Nem, 2009-ben ez felosztott. Lehet, hogy nem véletlen. Én Szabó Balázs bandáját, azt volt pár szám, amit kifejezetten kedveltem. Tehát elindult egy ilyen panelrappernek, aztán egyre inkább rátalált erre a nemzeti vonalra, és 2006 után pedig aztán a kiállásával a nemzeti az rapper, utcára vonulók nem? mellett. Igen, egy kicsit ilyen irányban a közéletben elmozdult. Tehát úgy tűnik, hogy tényleg azért volt már előtte is, hogy hasonló dolgokat képviselt, tehát nem feltétlenül itt a politikai nyerészkedés volt a óriási cél. Amúgy rádiós műsorvezető volt Kecskeméten, ott volt ez a salát a rádióműsora. A Nightchild Records kiadó az övé volt, ami talán a mai napig, nem tudom, ez ami rendkívül rossz név szintom, hogy egy kiadó. Ott olyan tehetségek voltak mellette, mint a Punani Masszív, aminek a neve az a legnagyobb szégyen a magyar közéletben szintem. Ez volt nincs, akkor a zenéjük. Nincs problémám a zenéjükkel, egyedül a nevükkel van problémám. És hát ugye a 2009-es Magyarok Nyilai albuma után politikai közéletben is szerepet vállalt, megváltozott így a helye egy kicsit a közéletben. Akkor a műsor is félbeszakadt. És eközben ugye megalakult ez az Egység nevű közössége, ahol hát kívülről úgy tűnik, mintha csak egy ilyen nyári tábor lenne. Vagy mint egy szekta. Én nem tudom, ez nekem te kívülről egy ilyen kedves közegnek tűnt, ami... Tűnt? Tűnt, egy kicsit utána olvastam, és a Funkadeli is kitér erre a Kultúrháború 3.0. Részében, ami egy 11 részes sorozat lesz, Ádám. 40 perces részekkel. Hát ez is másfél órás. Ez a 0. rész. De ez már a 3. rész. Ez a 0. része a 3. Kultúrháború filmnek. Ami 11x40 perces lesz, plusz ez. Mi? Talán ismerhetitek a Kultúrháború 1-et, ami 10 perces volt, ez amúgy lehet, ez is egy betekintés a Ferinek az elméjében. A második Kultúrháború az már egy órás, és sokkal jobban hasonlít erre, ez egyelőre a Kultúrháború 3.0. része, az pedig a kulminációja ennek a furcsa gondolkodásmód kifejezésre juttatásának. Nekem való csemege lesz ez. Hát valóban. Bekapcsolni a cringe biztonsági öveket. Előre szólok, unatkozni fogunk esetekben, más esetekben pedig hirtelen fékevesztett dühöt fogunk érni. érezni. És Maru cringe-t. Hát, összefoglalta a fókuszcsoport csatornát, köszönöm szépen. Funkadeli Feri életében a legfontosabb pont úgy tűnik ebből a filmből, hogy ez maga a kultúrháború, ez definiálja, mint a korunk legnagyobb kihívását. A nyugat elveszik elhitványodásában, tehát a nyugati civilizáció késő Róma korát éli, a férfiak elgyengülnek, elnői esednek, a régi értékeknek már nem találjuk a nyomát sem. Ne spoilerezzé! Ez maga a kultúrháború. Ja, jó, értem. A bukás a küszöbön áll, és néhány ember maradt, akinek esélye van bármin változtatni. És ez egyik gondom ő. Igen. Kezdhetjük a videót? Kezdhetjük. Ti is halljátok a kedves zenét? Nekem már most tetszik. Uh-huh, ez jó szerintem. Jó kis zongorával. Nem vicceltem. De miért van nulladik epizód? De akkor mi 0 per 10, akkor így lesz 11? Már a nulladik epizód 2 órás? És miért mondom, a többi 40 perces. Miért nem a YouTube-ra rakja fel? Mert onnan már egyszer leszedették a Kultúrháború 2-t, mert hogy gyerekekre veszélyes tartalom van benne, és hogy még egy sztrájkal már igazából törölnék az egész csatornát. Akkor ebben van valami gyerekekre veszélyes a háromban? Az ideológián kívül nincs. Kedves néző. Nagyon jó. Már itt megtetszett? Mert én értékelem, hogy itt most érdekes dolgok fognak elhangzani. A kelleténél nem szeretnék hatásvadászabb lenni, de nem mondhatok mást. Országunk s ezáltal a magyar nemzet megszállás alatt áll. Hát igen. Ez a megszállás most nem szovjet vagy éppen Habsburg. Ez a megszállás a virtuális térben zajlik, és onnan uralja az emberek lelkiségét és gondolatvilágát. A Netflixen, az HBO-n, a YouTube-on, a Metán és hasonló oldalakon keresztül. Ezt a megszállást hívom kultúrháborúnak, melyben jelenleg csak és kizárólag egy nem várt offenzíva alatt állunk, és ez idáig... De ment ki? Mindenki? Vagy ő? Mindenki. Vagy ők? Csak mi már meg vagyunk hülyítve, nem veszük észre. Jó, de ezeknek a közösségi dolgoknak az a lényeg, hogy a közösség adja tartalmat is rá. Szóval a közösség van a közösség ellen? Várjuk ki, hát ha elmondja. Még csak védekezni sem kezdtünk el. Ennek pedig súlyos következményei vannak. Isaac Asimov pszichohistória nevet viselő regényes elmélete valóságosabb, mint gondolnánk. A matematika egy szent nyelv, és millió dolog kiolvasható általa. Ezt nem teljesen értettem. Mi az, hogy a matematika egy szent nyelv? Szent. Egy szent nyelv, szent nyelv, így mondtam. Szent. Szent nyelv. De a matematika te pont nem az, amiből bármit ki lehet olvasni. Mert biztos, ha számmisztikával foglalkozok, akkor bármit, de hogy általában az elég exakt dolgok vannak. Szóval nem lehet egy meg egyet sokféleképpen olvasni. Kivéve, hogyha szeretnéd, de amúgy nem tudom, hogy ki mennyire van tisztában hogy ezzel a pszichohistóriával, ugye ez arról szól, hogy a társadalom változásai azok kiszámolhatóak. És így a Harry Sheldon kiszámolja, hogy 10 000 év káosz jön a galaktikus birodalom bukása után. De hogyha megfelelő helyeken beleszólnak a társadalmi változásokba, akkor ez elredukálható 1000 év káoszra. Erre hivatkozik a Feri. Ha valaki belenéz a periszkópba, amit most átadok a film által, láthatja, hogy közeledik a szellemi és lelki tér teljes összeomlása. A számok alapján ezek a folyamatok már nem eltéríthetőek. A kérdés az, hogy utána mi lesz. Hogy az Alapítvány című könyv történetéhez hasonlóan... Nagyon megható ezzel a zongorával. Nagyon, szintem nem hazudik. Inkább olyan, mintha egy slam lenne. Ez egy slam, áttért a slambe. Létre tudunk-e hozni valamit, ami a teljes hanyatlás eseményei után irányt és segítséget tud majd nyújtani a... Teljes hanyatlás jön? Elkerülhetetlen. Jó, oké. Okay. ...jövő generációinak. Minden mindennel összefügg. Ezt hamarosan megpróbálom bebizonyítani a film nézőjének. Kemény szavak, hogy bizonyítani, mert én számon fogom kérni ezeket a bizonyítékokat, jó? Hogyha már bizonyításról beszélünk. Nem csak anekdótákat várok, ez ilyen kemény felvezetés után. És van, hogy külön kiemeli, hogy ő csak kérdez. Ő elvileg nem állít semmit ebben a filmben. Csak hányszor nézted meg? Mennyit olvastam utána a háromszori megnézés után? Jézus, az egységben. Krisztusom. Inkább ez a fő kérdés. Elképzelhető, hogy egyszerűen nem tetszik a pofám. Én csak annyit kérek a nézőtől, hogy ezt most rakja félre egy kicsit. A film után továbbra is úgy tekintett rám, ahogy szeretne, de kérem adjon választ magában a filmben feltett kérdéseimre. Azoknak nincs köze ahhoz, hogy mit gondol rólam. Ha már egy, jól van ez így említéstől, belekerültünk ebbe, akkor vajon ez után a videó után lehet, hogy külön kultúrháború részt fog nekünk szállni. Amúgy ez jó lenne. Nem tudom, miről lehet még 10 részt így összerakni, hogyha itt ezeket elpufogtatja, de szerintem még ő sem pontosan tudja. Ez a filmsorozat az egyik utolsó, amiben még nem az látható, amit a mesterséges intelligenciának hívott algoritmusok tesznek. Ezt azért fontos megjegyeznem, mert azok néhány éven belül teljesen át fogják formálni a ma ismert világunkat. És félek tőle, hogy nem egy emberhez méltóbb irányba. A film egy segélykiáltás a döntéshozók felé, hogy lépjünk és próbáljunk meg tényleg tenni valamit, és egyben egy kordokumentum is azok számára, akik majd megpróbálják kideríteni, hogy annó, vagyis számunkra a mában mi történt. Hát mondjuk, kedves történészek, óvaintem, hogy ebből a videóból túl sok következtetést levonjatok. A tudás volt a kincsük. Szerintem majd meglátod, szerintem jó lenne, hogy ebből rekonstruálnák a korunkat. Kérem a nézőt, hogy ne legyen naív és felületes, hogy legyint bármelyik szereplőre azzal a felkiáltással, hogy... Például rád. Igen. Papá. Rám léci, ne legyincsetek. Nem is hallottam még erről az emberről. A számok magukért beszélnek. Csak olyan dolgokat válogattam be, melyek bizonyíthatóan a társadalom nagy részére vannak hatással. Ez elismerés. Csak a nagy részén hatással vagy a társadalomnak. Örülök, hogy fontos. De nem mondta, hogy jó, nem mondta, hogy jól. De jó, hey. Hatással vagyunk. No. No. Egyesével nap mint nap megnézzük őket, és már fel sem tűnik az, ahogyan kapcsolódnak, és ami mögöttük elbújik. 2023-ban jelenleg én vagyok az egyetlen közszereplő, aki egyáltalán foglalkozik a kultúráború jelenségével. És a... Ő az egyetlen, aki foglalkozik azzal a dologgal, amit ő talált ki. De nem, hát a kultúrháború, a kultúrharc másról is szól a közéle. Tegye fel a kezét az, aki még nem hallott arról, hogy a háttérhatalom befolyásolja a tudatipart. Feri egy kemény feladatot vett magára. Meg kell menteni a társadalmunkat. Filmben látható videók egy részének aktualitása van velem kapcsolatban is, hiszen néhány napja kerültek fel az internetre. De bizton állíthatom, hogy ez a kitüntetett egyediség egyáltalán nem okoz örömet számomra. Szegény Jézus Krisztusnak is nehéz volt ez a kereszt. Nem okozott örömet. Honnan jutott eszedbe ez a párhuzam? Végül József Attilától idéznék a többieknek. Érted, haragszom, nem ellened. Tudja, hogy hova kell szúrni, hogy fájjon. Jó, még egyet? Ádám kis. Ez egy éles váltás volt. Hát most belecsaptunk a lecsóba, úgy látom. Fanka Deli, tehát összegyűjtött nekünk egy csokrot, azt mondta arról, hogy mivel mérgezik a tudatunkat. Ezt a Twitch-en nyomja inkább, nem a YouTube-on szerintem. Úgy tűnik, hogy a YouTube csatornáján is van 32 millió megtekintés. Ezek a számok, amiket a Feri összerakott ide a képernyő különböző pontjaira majd, nem mindig tökéletesen összehasonlíthatók, de azt szeretné vele... A valósággal? Inkább a valóságnak az ő oldaláról való megfigyelésével függnek össze. Tehát, hogyha valaki értelmeset mond szerinte, azt megnézi 2000 ember, ha valaki ilyen mosolyékot csinál, mint ez a gyerek, ami tényleg egy mosolyék dolog, a akkor ott az igen. De ott... nem csak azt csinálja, játszik is. Oké, de attól még ez a szlotozás, ez valóban egy eléggé kártékony dolog, ezt elismeri szerintem a legtöbb ember. Nem, viszont... nem mindenki. Hogyha láttad a bandék harcát az ellen. Jó, nem mindenki, de azért szerintem itt eléggé erős a társadalmi konszenzus ebben, hogy a játékgép az nem egy pozitív dolog, főleg, hogy gyerekeknek reklámozott. Viszont nem biztos, hogy a 32 millió YouTube összmegtekintés az, ami szembeállítva egy 2000-es egy videóra történő megtekintéssel, hogy ez az, ami itt az igazán összehasonlítható. Hát ez a csatorna megtekintés, aminek a nagy része lolos tartalmak emetten. Ezt már elfelejtette közölni velünk. Jó. Mi a mondtam! És akkor így ilyen bevágások lesznek ilyen hosszan? Igen. Mit mondtam? Milyen hosszan? Hallod? Hát néha ilyen, néha olyan hosszan. Lediplomázok, hol van? Na, hát mire nem képes az internetes szerencsejáték, még diploma megszerzésére is motiválhat. Na de, hagyjuk még a felsőoktatást, először nézzük meg az én generációm világát. Ki az, aki nézte korábban a Balázsot még kisgyerekként? Én magam is ezekben az időkben tanultam meg a szekunder szégyenérzet fogalmát. Talán kevesen tudják, de én is szerepeltem a Balázsóban, csak nem adták le, mert ahogy fogalmaztak később, nem erre számítottak. Na, de hallgassuk is meg Balázst, hogy mit gondol ezekről az időkről. Ez is érdekes lehet, hogy mi az, amire mondták, hogy nem erre számítottak. Hát egy nagyon-nagyon érdekelne, hogy milyen sose mi az fog kiderülni. A Hidden Fanka Deli Balázs show tép. Óriási lore van itt rejtve. Feltétlenül még sok évtizedig kell majd magyaráznod, tehát hogy igen komoly károkat okozott ez neked ilyen szempontból. Nem tudom, hogy meg lehet-e magyarázni, vagy lehet erre értelmes magyarázatot adni. Ez akkor még nem volt internet, 1997-et írunk, nincs RTL, nincs TV2, 2. Vannak őrjöngő, gazdátlanul engedett műsorvezető jelöltek, jelen esetben mi, akik azt gondolják, hogy ha kamerát kapnak, akkor azzal visszaélhetnek és csinálhatnak bármit bárkivel. Nincs ott egy szerkesztő, nincs ott egy felnőtt ember, nincs önkritika, nincs önreflexió, nincs semmi, csak a tomboló kamasz. Hogy Márton ezt nevetés nélkül hogy bírta ki, azt nem tudom. Én speciális semmiféle kárt nem láttam Balázs életében, amit okozott volna a dagadt kis gecis mutatványa, ahogy az Ariát is a toj-toj vécés kalandja után kezdték el igazán felkapni, és ahogy... Tehát egy kis különbségeket érzek itt. Ja, gyorsan áttértünk, de amúgy a Balázsos dologban igaza van a Fankának, hogy a Balázsnak igazából semmi baja nem származott abból, hogy ő de akkor másokkal a dagadt gecizést veszél, ami meg nem a Balázshoz, tök más. Mi? Amikor dagadtozott egy lányt. Dagadt kis geci, igen. De az nem a Balázs showba volt. Nem, de az a Balázsnak a karrierjének értem, a megalapozása volt. Az már szerintem utólag került elő amúgy, amikor már befutott. Ez még amikor már elment a Vivám, vagy az E-pluszon volt, nem tudom. Utána került elvileg elő, nem sokkal. Fluor Tomi is kiszeltündés a felfoghatatlanság határát súroló tuskósága után gyakorlatilag az égbe ment. Minden esetre Balázs utolsó néhány gondolata szerintem is nagyon valós. Valami ilyesmi zajlik most a YouTube-on és hasonló rendszereken. Rajne, a hülyék paradicsoma bevágások. Az emberek, akik okosnak hiszik magukat, mindig felhasználják, pedig az nem egy jó film amúgy, és ez már... Én szeretem. Nem egy jó film, attól még. Szerintem remek film. De hogy ezt felhozni, mint valami jogos kritika, kordokumentum, vagy nem tudom mi, ez mindig olyan cringe nekem, hogy ez az egyszerű ember társadalom kritikája, ez a hülyék paradicsoma. Azért ez nem egy szofisztikált dolog. Nem, ez egy ennyire rendkívül tahó film, ami vicces. Ez olyan, mint hogy a Eurotrip-et hoznád föl. Olyan, mint ahogy a Sünis itt említi, hogy a Herbie szokott ezzel a filmmel érvelni. Ezt szerintem mindent elmondott a dologról. Nem is kell mit hozzátennem. Értem, most az a baj, hogy a YouTube-on bárki videózhat, meg az internetre bárki felrakhat videókat, miközben ő is ezt csinálja. Ő is kapna a tévében egy műsort. Tudom, megvan a hátulütője annak, hogy demokratizálódott az interneten a tartalomgyártás, de azért még mindig úgy érzem, hogy ez egy jobb dolgokat hoz elő mostanában, mint a tévében az, hogy a haverok meg a mostanában politikailag is megvan határozva, hogy kikerülhet oda, ki a haver, kinek a fia, milyen műsort akarnak csinálni, aminek csak az a lényeg, hogy el tudják adni a reklámszünetekben a tampont, szóval én örülök, hogy van a internet, ahol tényleg bárki csinál dolgokat, és akkor ebből ki tudnak nőni tök jó dolgok is amúgy. Azt mondja a Feri, hogy ez a probléma, hogy nincs senki, aki felügyelje ezeket a tartalomkészítőket, és láthatjuk, hogy a tévében mit jelent a felügyelet. Iza Ura TV-t jelent, Muzsika TV-t jelent, Joki TV-t jelent. Nem tudom, hogy ez a felügyelet ez mivel jobb, mint akár egy Fanmade Maker alvós live. Meg ez a nagy tudományos elmélet, amit a hülyék paradicsoma elején van, hogy akkor a butáknak van több gyereke, okosoknak meg kevés, ez azért mindenkinek sántit, szerintem. Meg nem ilyen fekete-fehér a világ, hogy vannak a buták, meg az okosak. Igen, és ez egy paródia film, ez fel kéne ismerni. Hogyha valakik tényleg léteznek a buták, akkor azok, akik ezt komolyan ide rakják, hogy a hülyék paradicsomában is már megmondták, micsoda társadalom kritika volt. Azért bár az egy beszélgetést, hogyha ott ez így elhangzik, na mindegy. Nézzük, számomra igen csak megdöbbentő, hogy a hülyék paradicsoma, ami elvileg vígjátéknak készült, valójában dokumentumfilmnek tűnik. Hát neked lehet. De majd nézzél meg rendes dokumentumfilmeket, és akkor lehet, hogy kicsit árnyalódik a kép. A hülyék paradicsoma, az Idiocracy, az a pszichohistóriának, meg a társadalomról folyó érdemi beszélgetésnek, mint a kocsmában egy részegordibálás. Szinte minden eleme valóságosan hat mai világunkban. De nézzük csak meg, hogy ez a téma hogyan is néz ki nálunk Magyarországon. Na. Amennyiben megszületik a második gyermek, úgy a tőkéből minden további gyermek után 10 millió forintot elengedünk. Lehet dobálózni a 10 milliókkal, és való igaz, hogy ehhez hasonló családtámogatási rendszert igencsak nehezen találunk az egész planétán, de kérem a döntéshozókat, hogy vizsgálják meg ezt az egészet a kultúra szemszögéből is. De amúgy nem már így is ez a családtámogatás nem feltétlenül kedvez szegényebb rétegnek. Úgyhogy mi mit akar, hogy csak a elit budai világba tudják fölvenni? Vagy mi? Kecskeméti. Tényleg én sem értem, hogy itt mit akar mondani, hogy ez egy jó irány, de hogy valamilyen kulturális minimumhoz kéne kötni. Hogy... És azt kihatározza meg? Hát meg a most... kulturális minisztérium. De értem, gondolom, de most mindenki fizeti az adót, és akkor milyen alapon? Hát, a Fanka magad elé szerint a te kultúrád nem annyira jó, úgyhogy hiába fizeted az adót, te nem kapsz a támogatást. Szerintem a mostani is problémás, mert a szegények is fizetnek adót, és ők nem vehetik fel. Értem, de ez még problémás. Még problémásabb lenne valóban. De nem tudom, nem fejti ki itt a Feri, hogy pontosan mire, csak tippelek, hogy akkor erre akar következtetni. Mire megyünk azzal, ha elérjük, hogy pusztán a létszámunk stagnáljon, ha közben a nemzetben és normalitásban gondolkodók aránya olyan meredeken csökken, amire szó nincs. Hát, hogy nem segít az, hogy kiképviseli őket így a médiában. Lásd ez a videó. A nemzetben gondolkodást az a gond, hogy úgy tűnik, hogy Funkadeli is kicsit úgy látja, mint ahogy ma Bohárnál láttuk, hogy nemzetbe az tartozik bele, akin piros-fehér-zöld cuccok vannak ráaggatva, lovas ijászkodik, egy szaladgál, és ez kiabálja. És én nem azt gondolom, hogy ezt így kell meghatározni, hanem ennek a kárpát-medencei közösségnek ennek együtt kéne dolgoznia, és akkor, hogyha mindannyian úgy érezzük, hogy így javítani akarunk a saját környezetünkön, akkor ez egy sokkal jobb környezet lesz, és akkor majd mindenki szeret itt élni, és mindenki nagyon büszke lesz rá. Nem tudom, egy ilyen sivatagban élnénk, akkor ezt akkor is ott üvölteni kéne a himnuszt egész álló nap, és akkor ott így meghalni. Ez nem tudom, hogy ez hol vezetne. Nem a külsőségekben kéne mérni, hogy ki a magyar, én azt gondolom. Mikor állnak bele végre a kultúrháborúba? Mert félek, hogy teljesen kifutunk az időből. Mondjuk ha Fideszbe leárna kultúrháborúba, akkor lenne itt nem unos. Hát csinálják. Inkább a mennyiséggel és a végtelen pénzzel próbálnak beleállni a kultúrháborúba, miközben ilyenkor kisejlik, hogy hiába rengeteg pénzed van meg minden. Ha üzenet, ha nincs kultúra, amit átvigyél a sok pénzzel, úgy nehéz. Van egy hazugság kultúrája. Az nem rossz mondjuk, ja. Ez egy LMBTQ tüntetés. 444-nek nézd, milyen sok YouTube követő van. De az ugye tudja, hogy most közvetít egy Fidesz gyűlésről is, azt is bevághatta volna, és tudjuk, hogy a 444 lipsi, de... Ne csináljunk úgy, mintha a 444.hu nem próbálná ezt az elfogadás kultúráját erőltetni a társadalomra. Igen, nyilván nekik van egy világnézet. Hogy most ez egy bármilyen híradó, ami kint volt ezen a tüntetésen, akkor most ez egy érv. Hát igen, oké, ezt aláírom, hogy ez nem a legnagyobb érv, de érted, mire utal? Ja, az elfogadás kultúrája lesz. Letiltanák az ilyen típusú társadalmi célú hirdetéseket, a sorozatokat, filmeket, könyveket 18 alatti személyek számára. Most ez most mit mondtunk ezzel? Szerintem jogosan álltak ki az ellen amúgy, szóval most erről nem beszélünk akkor? Nem tudom, lehet, hogy nem. Vagy azt akarta csak mutatni a Funk, hogy nézd, buzik. Mehetünk tovább. Hát, hogy ez a nem normalitás, igen. Jó, de hát ahhoz képest nem volt semmi szörnyűség. Hát mondjuk ez elég rosszul nézett ki ez a tánc az elején, most mit mondja? Jó van, hát most érted, szarul néz ki ez a tánc, de az egy művészeti dolog. Lehet, hogyha Funkadelit látnám zenélni, nekem az is olyan kurva kínos lenne. Igen, de ugyanúgy nem kéne azt se erőltetni, csak azért, mert LMBTQ táncosok táncolnak, attól valami nem lesz jó. Csak azért, mert valamin van egy kokárda, attól nem lesz jó. Attól nem lesz magyar. Most pedig következzen egy hölgy, aki finoman szóval nincs velem, s talán oly sokunkkal egy szellemi platformon. Mégis, ahogy korábban mondtam... Mondjuk ez lehet egy dicséret, de majd meglátjuk. Szinte mindenkivel kapcsolatban elcsattanhat egy gondolat, egy érv, amivel, ha őszinték akarunk lenni magunkhoz, egyet kell, hogy értsünk. A testről és lélekről a legékesebb példája annak, hogy a megbetegedett filmvilágban már csak a szellemi hullagyalázás korbácsolhatja fel igazán a figyelmet. Testről és lélekről? Én ezt láttam, azt Oscar-díjra jelölt magyar film volt. Nem emlékszem, hogy ott milyen hullagyalázás lett volna. Próbálok most rájönni, hogy ott volt-e valaki, aki... Szerintem a testről és lélekről itt jó példaként hozzam úgy föl, igen. Biztos? Szerintem igen. Volt Watch My Dying benne, arra emlékszem. Hát akkor nem csodám, hogy jó példaként hozzam. Azzal kerültem. Nem csoda, hogy Oscarra is jelölték. Napjainkban a Magyarázat mindenre című film söpri be a nemzetközi díjakat. Hát... Ez segít. De nekem nem lesz a kedvenc filmem a Magyarázat mindenre, de szerintem nem rossz. Nem, hogy pont neki, aki kultúrháborúban gondolkozik, lehet, hogy nem tudta értelmezni ezt, hogy ez a film mindkettő oldalt kritizálja meg ezt az egész háború. Miközben együtt élünk. Valahol ez egy kritikája volt ennek. Ez lehet, hogy ez nem tetszik neki, de amúgy nagyon, várja, nézzük meg, hát ha van még konkrét baja ezzel. Szem, hogy van közöttünk annyira naív néző, hogy ne sejteni, hogy kik s milyen céllal adják ezeket a díjakat. De hát hallgassuk meg, hogy mit mond a rendezőasszony. Lényegében 19. századi ideálokkal jön ki még mindig egy gimnáziumból. Érdekes, mindig a követő van oda, mint hogyha ez lenne a fő dolog, hogy kinek mennyi követője van. Partizán a második számú. Partizán Facebook oldalának mennyi követője, ki a francot érdekel. Értem, hogy ezzel próbálja azt, hogy ez tömegek. Végletesnek kell lennem, szét kell csapnom magam, és nagyon-nagyon nagy művésznek kell lennem. Mert ez az a hely, és ezt nem igazán lehet bevallani, hogyha engem valami más érdekel, vagy más módon érdekel. Nem tudom, hogy milyen lehetőségei vannak itt azoknak az embereknek, akik nem a Fideszre. Erős váltás. Nem fejtettük ki, de akkor az volt a rendezőasszonynak a kritikája a fiatalokkal szemben, akik művészeti irányba mennek, hogy van rajtuk egy nyomás, van egy kulturális nyomás, hogy mivel lehet nagyon durrantani, mi van támogatva a kultúrában, a művészetben ma, és ez inkább ez a nemzeti konzervatív, amit demózik mondjuk a kormányzatunk, azzal szembe megy. Tehát a Funkadeli szerint úgy tűnik, hogy ez a háttérhatalomnak a nyomása, ami megjelenik így a kultúrában. Te közben tudom, hogy ki nem kap még támogatást most, például ez a rendezőnő. Ő sem az új rendszernek nem a kedvence most már. Enyedi Ildikó, igen. Lassan itt már csak az érzi jól magát ebben az országban, aki fideszes. Én kulturális területen szeretnék dolgozni, tehát mindenféleképpen valamilyen múzeumban. Ne kelljen attól félni, hogy nem vállalhatod fel a politikai nézeteidet, mert akkor esetleg kirúgnak a munkahelyedről. Hogy Krisztus után 2023-ban hogyan tarthatnak az orkarikánál a magyar lányok, azt nem tudom. Na, a lényegi kritika megjött. Igen. De... mondja azt, aki íjazik. Bazdmeg, tényleg az orkarika legnagyobb problémája. Annak, aki elméletileg a még messzebb nyúlik vissza, bazdmeg, hát most álljon már meg a menet. Ja, vagyis ha bezzeg úgy lenne öltöző, mint egy tájtos. Amúgy ez tényleg egy viszonylag rossz interjú volt. Na, ezen nem tudom, ezen én is annó fönnakadtam. Én elhiszem, hogy vannak ilyen helyek, hol ezek a problémák megvannak, de ez nem írja jól le azért az egész országnak. De nem is biztos, hogy egy ilyen videónak az volt, hogy egész ország. Igen, erre, amit be akar itt mutatni a Funkadeli Ferenc, arra nem annyira jó szintem, de tehát ez tény, nem csak a művészvilágban, nagyon sok helyen, legalábbis én is éreztem azt, hogy azt ki lehet mondani egy munkahelyen, hogyha a Fideszre szavazol, azt nem lehet kimondani, hogy nem a Fideszre szavazol, azt végképp nem, hogy esetleg nem is az MSZP-re, meg a DK-ra, mert akkor meg a rendszeren kívül vagy. Ez a világ legkisebb problémája. Ahogy azt sem tudom, hogy a Fidesz-fóbia az vajon bejegyzett pszichiátriai vagy pszichológiai betegsége, de hogy létező, az biztos. Elvicceli a Funkadeli az, hogy valaki problémát lát a jelenlegi kormányzásban. Ezt nem tudom, miért vicceli el. Nem értem. De ő is 5 év múlva betagozódik a Fideszbe szerintem? Nem tudom, nem tesz hitet a Fidesz mellett, de minden, amit mond, az viszont az a Fidesz-el szemben szerveződőket szurkálja. Szerveződőket, az túlzás. Hát akár egy ellenzéket, most bármilyen társadalmi aktivistát, ezeket basztatja, úgy tűnik. Egy filmet, ami nem tetszik a Fidesznek. Következő Fidesz gyűlésen ott lesz ő is, azt mondom. Nem hiszem, szerintem ő más. Most ő is, meg a Dopman is felvételizett. Szerintem a Feri nem felvételizett. A Dopman igen, ő próbálja bemajolni magát, és... Lehet, hogy ez a baj. Lehet, hogy a Funkát fogják bevenni, mert ő nem erőlködik annyira. Nem, szerintem ő csak így, hogyha majd egyszer kér valamit, akkor lehet, hogy támogatják, de addig... Vagy mindennel csinálnak egy közös számot? Dopmennel. Ez nagyon durran, legalább 2000 ember megnézni szerintem. Viszont mi, akik megéltük Horn, Gyurcsány, Bajnai, Medgyesi álmok futását, eszünkbe se jutott volna azért elhagyni a hazánkat, hogy éppen ki van kormányon. De büszke vagy magadra. De és hogyha a Gyurcsány lenne kormányon, hát akkor az se gond. De gond, csak nem menne el innen. Több tízezer, sőt, talán több százezer fiatalt is érint, akikkel a média elhitette azt, hogy amiatt, hogy ki van kormányon, te elhagyhasd a hazádat, sőt, még bíztatnak is erre. Én nem tudom, az Európai Unióban élünk, miért ne menjen az ember külföldre tanulni, dolgozni, aztán utána haza lehet jönni. De amúgy meg, mintha a Funkadeli nem járt volna még a határon túl, ahol nincsen ennyi óriás plakát, és nem mindenhonnan politika köszön vissza, ez egy ilyen fellélegzés. Meg hogyha mondjuk valaki kimegy dolgozni, tanulni, és úgy érzi, hogy ott egészségesebb a légkör, jobban megél, akkor vajon a baloldal hibája ez, hogy valaki nem jön haza, vagy egyszerűen lehet, hogy szembesült azzal, hogy valahogy máshogy is lehet. Nem. Gyenge volt, és meg volt vezetve. Jó. És nézzük meg a fiatalokat, hogy a hirtelen jött ismertségükkel hogyan is élnek, mit is kezdenek vele. GVM! Én el is felejtettem. GVM is benne van a buliba? Kezelted a hirtelen jött ismertséget? Nagyon jó. Ki az, aki nem hagyja, hogy elszállj? Hát szerintem olyan nincs. mindig el voltam szállva magamtól. Ennyi, GVM nagyon jó. Tudja, mit kell mondani. Imád a GVM-en is megvan a kritikám, de sokat elmondom Funkadelic videójáról, hogy megjelent, és annyival szimpatikusabbnak tűnik a GVM, mint bármikor eddig. Csak kis kontraszt kellett hozzá. Legalább őszinte. Na igen, vélhetően, ahogy magát... Ja, hogy volt egy kis humorosan kritikája, és ez most baj, vagy mi? Nem tudom, azért a GVM azért eléggé kivagyi ember. Jó, de most pont azt kulturálisan válasz... nem jó mintát mutat. De ez nem egy példa volt erre, most azt, hogy kicsit tudott röhögni magán. Hát igen, de ez meg nem tudom, hogy jön a kivándorlás. A GVM-nek nincs szüksége motivációs trénerekre. A mi generációinkban még bizony felmerültek kérdések és kételyek. A szex vajon mi? A mai generációban már nincsenek kérdések, meg kételyek. Azért már GVM ilyen. A ti generációtokban nem voltak kivagyi rapperek, egyet se tudnék felsorolni. Igen, és Funkadel is dolgozott együtt egyel se. Nekik viszont nincs kérdésük. Nekik. Mármint a GVM-nek. És akkor a GVM az onnantól kezdve mindenkire igaz. Hát aki látott már GVM klippet, mert ott volt, hogy 422 millió megtekintés, az. Jogos. Nek előre. Mint a bulldozer. Mivel tudjuk, hogy az univerzum egyik legfontosabb törvénye, hogy jót örömmel lehet teremteni, ezért nálunk mindig nagyon fontos a jó hangulat, a jó kedv, és arra kérlek, hogy otthon is úgy vackolj be, úgy legyél jelen, hogy engedd meg magadnak, hogy jól érezd magad, hogy mosolyogj, hogy legyél vidám, mert már innentől kezdve teremted az új életed. Most mi történik csak? Nem tudom. Nagyon-nagyon random. Nem tudom, hányan ültök ott a képernyők előtt, tehát, hogy biztos, hogy többen is vagyunk, és hogy micsoda csoda ez, micsoda... Mi történik? Ez most... Néha nem értem a kontextusát a bevágásoknak. Fogalmam sincs, hogy ki ez a két ember, és hogy ez most pozitív vagy negatív példaként van fölhozva. Igen, ez a nehéz ebben a videóban, hogy nem tudom, hogy a bevágás, ez most ez egységnetes haverok, vagy valami, amit meg kell vetnünk. Én nem ismerem őket. Nem tudom. De nagyon pozitívak. Micsoda lendületet, micsoda szeretetet küldünk ki, most mi így együtt közösen. De hát van, akinek ennyi pozitív energia sem elég, és nagyon úgy tűnik, hogy nem 22 volt a legjobb. Ja, hát akkor ez pozitív példa volt. Ez a nagy bullshit-elés. Hát ezt semmit nem mondtak, azt mondták, hogy pozitív energia. Jó. Ismerjük. Ó. Én régen ezt még értékelte volna, szerintem a Funkadelic. De ez most rossz példa, a Boba Fett? Szerintem rossz példa, mert azt mondta, hogy Fidesz rossz. Ettől hányok narancsága borsó főzelékeket. Az úriember szerint már a Fideszisztán Európa szemete. Csak azt nem hallotta meg, amiről beszél. Közben amúgy minden más, amit ezen kívül mondott, azt elmondta eddig a Funkadelic is. És gondolná a néző, milyen sokan osztják a véleményét. És hogy milyen könnyű átformálni egy forrásban lévő kamasz szívet és elmét. A következő képsorokon egy sajnálatos módon vakfiú Ádi látható, aki nálunk is megfordult az egyik táborunkban. Egy kiemelkedően tiszta kamasz fiú volt, aztán jöttek a haverok és a fű. Pam, pam, pam! Ok. Hatalmas tisztelet, hogy sem mit sem látsz, mégis minden buli nobdekkolsz, ez aztán a szeász. Ez most ez mi volt ez a gond? Ha valaki, gondolom, egy nem jó rappernek a klipébe ott van a vak gyerek, az Ádi. Na jó, ez rendben volt szerintem. Megrontották. Most egy kis kultúrát hoznak el nekünk, hogy támogassák a fiatalokat. Nem kell mondanom, hogy a 666-os sátánista áthallás csak infantilis ajvékolás. Inkább élvezzük a művészetet. A ghost. 666, hülye vagy? Hát ez az ördög szám. Igen, bazza. Ez nem áthallás, ez direkt volt így. Bolond vagy, az ördöggel cimborálsz. Igen, régen a fiatalok szoktak direkt ilyen polgárpukkasztó dolgokat, bár azt gondolom, hogy 2023-ban a 666 azért nem olyan világ legpolgárpukkasztóbb dolga. Tudod, honnan ismered fel a sátánt, Ádám? Honnan, hogy azt mondja, hogy a 666, én vagyok a sátán, és van ilyen szar van. A sátán már a Biblia szerint se képes megtéveszteni az embereket. Nem. Csupán azzal, hogy így oda jön, hogy én vagyok maga a sátán, és akkor némely ember azt mondja, hogy pászok, de jó, hogy jössz. A másik meg az, hogy nem örülök neked. Nem. Figyelj, milyen kedves a sátán, hogy odaírja, hogy ez sátán dolog. Ez mindig. Hát ez szerintem a sátán kedves. Nem képes hazudni. Mert lehet, hogy ezek a srácok nem azon aggódnak, hogy mit gondol róluk a Funkadelic. Mondjuk nem tudom, hogy ezzel mi a baj a Funkánk, mert egy szót nem értek. Nagyon kellett egyeznem a film, de végül kihallottam az úriember szavait. A szánkat szétkefélni fogja. És ennek az életérzésnek meg is van az eredménye. Ennyit nézett utána, az egy érthető félmondatot kiemelte. Ez nem fent van a dalszöveg amúgy a interneten, hogyha nagy... Á, mindegy, szóval már le, 660-at is szétkeféli a szánkat. Ja. Gonosz. Régen nem voltak trágárak, nem? Nem. Nem. Nem, és hogyha trágárkodsz, akkor onnan tudhatod, hogy ha valakitől trágárul hallasz valamit, hogy az az üzenet, az semmit sem jelent, semmit sem ér, az csak negatív lehet. Hogyha viszont tételezzük fel mondjuk, hogy zongora szóra elkezdesz felolvasni valamit. És magyar zászló van rád való. Igen. Aha. Na, akkor lehet tudni, hogy te viszont csak jót akarsz. De hogyha ez ilyen egyszerű, akkor ezt könnyen ki lehet játszani, nem? Nem, nem jó. Tudja a sátán. A sátán nem tudja magára venni a zongorát. És a magyar zászló. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Felmerül a kérdés, hogy minden ember embere, akik emberi kinézettel rendelkeznek. Ez az évszázad kérdése. Hát ez felmerül valakiben. Meg gondolom, ez a pozitív példa amúgy. Valószínűleg. Szóval amikor a Vona Gábor a kultúraváltásról beszél, akkor én azért félek ettől, mert erre a azok a szellemi állapotok, amik itthon vannak, nem tudom, hogy az, amit lehet kezdeni. Nem tudom. Eszenciálisan ugyanazt mondja a Vona Gábor, mint a Funkadeli, hogy kultúraváltásra van szükség, csak a Funkadeli azt mondja, hogy mindenki csukja be az ablakot, hogyha lát két piros ördög szarvat. A Vona Gábor meg, hogyha jól értettem, azt mondta, hogy inkább kezdjünk el egymással valami értelmes dolgokról beszélni. De valószínűleg ő is azt gondolja, hogy ezt csinálja. Hát de azt csinálja? Na hát mindjárt. Nézésen állítom, hogy nem. Mert például az élősködő magatartás, az önzés, a harácsolás nem emberi, hanem parazita tulajdonságok. Ez kemény kijelentés. Szerintem az emberek mindig is rendelkeztek ezekkel a tulajdonságokkal, sőt, valószínűleg evolúciós szempontból ezek hasznosak is voltak. Az ingyen élés. Társadalmi szempontból lehet, hogy nem visz előre, de most... Az ingyen élés és a harácsolás parazita. Figyelj, ez az érvelés kikezdhetetlen. Így azok, akik másokon élősködnek, a kinézetüktől, a származásuktól, vagy a vallásuktól függetlenül paraziták, és nem emberek. Hát, én nem tudom, hogy valóban ez egy ilyen krisztusi keresztény hozzáállás, hogyha valaki egy ilyen élősködő, semmittevő görény, akkor, hát itt egy parazita, úgyhogy kérlek, hozd a patkánymérge. Ja. Igen, én a szájába kanalazom, amíg ott henyél. Lehet, hogy ők így határozzák meg az ember, meg a parazita közti különbséget. Lehet a biológusok meg más, de hát ki tudja, kinek van igaza, ugye? Hát meg, tehát egy emberi élet az addig szent, és addig lehet belőle bármi, és adhat a társadalomnak akármit, amíg lapát van a kezében, és ás, ugyebár. Diogenészre már senki sem emlékszik. A gondolatai semmit se adtak az emberi civilizációhoz, hiszen egy hordóban hempergett a főtéren. A pusztítás sem emberi tulajdonság. Történelemben talán volt példa. Valamilyen példa. De talán mindenkinek a életében volt erre példa, szóval senki sem ember. Vagy azok paraziták, igen. Tehát, hogy arra gondolom. Pusztítani, bomlasztani, viszályt, zűrzavart, bizonytalanságot kelteni, ölni, kizárólag csak az emberi mi voltukból kivetkőzött embertelen lények képesek. Ez csak úgy szorja az aranyat ez az ember. Ja, bár pusztít. Ne legyen áldozat YouTube oldala, írt fel, ez mindenképp még erre rá kell néznem. Azok, akik létrehozói és felelősei mindannak az aljasságnak, mocsoknak és állapotnak, ami a jelenföldi világot jellemzi, a háttérről irányítják az emberiség pusztítását és pusztulását. E háttérhatalom által már régóta veszélyben van az emberség az emberiség létében. Embernek lenni lényegesen több annál, mint hogy valaki csupán emberi külsővel rendelkezik. Én egészen másonnan közelítek. Szerintem az emberség az ember életében nem alapfelszereltség, hiszen mint biológiai test csupán csak állatok vagyunk. Tehát Funkadeli kiír embereket az emberi civilizációból. Itt nézd, most ezt mondja. Várjuk meg. A következő képsorokon látható... Jó, sokat nem fűsz hozzá ez. Meglátjuk majd most, hogy kiket nem tart Funkadeli ember. Olyan ez, mint egy hosszú Dancsó videó, hogy bevág dolgokat, és akkor ilyen tized annyit meg ő beszél. Ja, igen, amúgy. Ez a gonosz Dancsó. Nyugat-európai fiatalokat például még senki nem tanította meg embernek lenni. Hát ilyet Magyarországon... Ilyet nem látni. Fekete fiatalok rugdosnak össze egy fehér gyereket. Ilyen még nem történt sehol, hogy verekedtek emberek. Ide behívnánk mondjuk egy olyan valakit, aki bennünket nagyon nem szeret. Hát nem kéne sokat válogatni, mert azért vannak. Tehát lényeg az, hogy azt mit mondaná erre? Azt mondja, elavult gondolatok. De legyen áldozat, ez ne fantasztikus. Áldozat. De nem látom a ne. Legyen áldozat. Ha megengedik, hogy tanácsoljak. Soha nem igaz, hogy elavult. A becsület, a tisztesség soha nem avul el. Jaj, ezt így kisajátítottátok, ezt a becsületet? Érdekes. De be egyetértünk. A becsület, a tisztesség, ezek nagyon jó dolgok is. Nagyon csak fontos. Az a baj, hogy úgy gondolja, hogy ez az ő sajátjuk. Ez most ez a miénk, és hogyha nem értesz velünk egyet, az azt jelenti, hogy a becsületet nem értéked, miközben, de csak nem biztos, hogy ugyanaz a becsület meghatározása számunkra. És érdekes, hogyha a Fankadelének ilyen fontos a becsület, akkor hogy nem látja a Fideszben például a kritizálni valót. Sorbáit. De majd megnézzük Fankadeli becsületével kapcsolatos dolgokat is. Messzire vezettél ez a mai rész. Aki pedig így beszél, azzal ne sűrűn akarjunk találkozni, mert szemmel láthatólag az a feladata, akár saját maga adta magának, akár valahonnan kapta a feladatot, hogy bennünk porlassza ezt a hitet, és ezt a meggyőződést. Hogyha valaki ilyen konzervatívabb gondolkozású, nehéz elfogadni azt, hogy a világ változik folyamatosan, nem mindig jó irányba, én is tudom, de változik. És így évtizedek, évszázadok alatt megváltozik az emberek gondolkozása, megváltoziknak a normák, ez mindig is így lesz, ezt jobb, ha elfogadjuk. Csak úgy érzem, hogy ők ezt nehezen tudják elfogadni, hogy valaki ezzel akár egyetért, valaki más gondol, mint ő, csak azt tudják elképzelni, hogy ha valaki nem ért velük egyet, az rögtön valakitől kap az utasítást a gonosztól, és akkor, hogy ők még próbálják is az ő gondolkozásukat lezülleszteni, miközben senkit nem érdekeltek ennyire, hogy majd a ti gondolkozásatokra embert küld, hogy gondolkozom más, hogy egyszerűen a társadalom változik, és ezt nehéz elfogadni, nehéz lehet kimondani nekik, hogy ja, igazából a társadalom gondolkozása más irányba megy, engem meg mindenki leszar. A társadalom változásában is vannak nagyon nagy problémák, tehát nem kizárólag jó irányba fejlődik a társadalom, de én nem vagyok benne biztos, hogy egy 100 évvel ezelőtti társadalom, mondjuk 1923-ban annyival jobb helyzetben lett volna az európai vagy a magyar társadalom, mint a mai. Porzalmas társadalmi különbségek, elnyomás, erőszak, nem volt ilyen jó soha. Női jogok. Igen. Sálltak olyan jól. Lehet, hogy nagyon szép több generációs családok voltak, mert csak egy parasztházra tellett, mert minden mást elvitt a földesúr, meg az egyház, meg nem tudom, a király, de valahogy mégse azt gondolom, hogy most annyival rosszabb a helyzetünk, hogyha akarunk, ma is élhetünk több generációs családban, ez a saját döntésünk, akkor meg nem volt más választás. Ezt nem veszi szerintem észre ez a társaság, hogy mennyi mindent elértünk, amit ők is élveznek. De ő abból indul ki, hogy nem minden tényt ismerhetünk teljes pontossággal, és miért nem ismerhetünk minden tényt? Azért, mert ő tölti ki a 24 óránkat. Mivel? Bóvlival. Na hát nézzük! Hát pedig az egy egész jó kérdés, hogy nem minden tényt ismeretünk, az valamennyire jogos szerintem. Hát azért az, hogy a keresztény hívő ember 1652-ben, aki egy kis faluban él, és csak a paptól hall bármit, ami le volt írva, az ő életében nagyon sok minden teljes bizonysággal létezik. Kevés dolog kérdéses, esetleg a szakmájában. De a világ nézetében nagyon nincsenek. Ezt képzelik ezek az emberek, de azt felejtik el, hogy akkor is megvoltak már a vallási kérdésekben is a viták. Soha semmi nem volt egyértelmű, és mindig volt bóvli, és mindig lesz értékes anyag is. Hogy mivel van kitöltve egy zenehallgató fiatal, majdnem 24 órája, ahogy nekünk is volt a Walkman korszakban. Na nézzük, miket hallgatnak ma a fiatalok. A fiatalság ilyen szempontból nem változott. Talán csak annyi a különbség, hogy még több zenét tudnak hallgatni, hiszen semmiféle technikai akadályba nem ütköznek. Nézzük is meg, hogy mi az, ami több százezer fiatalnak szívét és elméjét hangolja egyfajta mantra nap, mint nap. Most is említetted Marilyn Manson nevét, és az korábbi interjúban szintén kifejtetted, hogy rád egy komoly hatással volt az ő művészete. Most konkrétan már börtönbüntetése fogják ítélni, hogyha minden igaz, vagy legalábbis most már ez a helyzet is előállt. Ugye a korábbi partnere... Látszik, minden infót a Partizánból szedve, ezek állandóan Partizán bevágások vannak. Az, hogy minket nem is néz. Álltak elő azzal, hogy mennyire erőszakosan viselkedett velük, bántalmazta őket, szexuálisan visszaélt a helyzetükkel. Mit gondolsz most Marilyn Manson személyéről? Olyan szempontból bántó nekem különösen ez a Manson-os eset, hogy Manson szerintem mindig egy jó pont volt arra, akire úgy hivatkoztunk, mint hát egy művész, akinek a művészete nagyon megbotránkoztató, de egyébként egy intelligens, művelt ember, aki nézd meg vele egy interjút, eszméletlen jól beszél. Mindig így rá lehetett hivatkozni mondjuk egy olyan előadónak is, mint nekem, aki azért elsüt olyan vicceket a zenéjében, ami morálisan megkérdőjelezhető, hogy hát látjátok, hogy ez a művészet, de hogy a személy mögötte az egy normális ember. És ilyen szempontból ez ilyen nagy hátbaszúrásnak éltem meg, hogy ez nem hogy egy felvett dolog, amit a színpadon csinál, hanem így a jéghegy csúcsa. Egy eléggé szar pillanat, amikor kiderül valaki ilyenről, hogy ez nem csak a művészet, hanem valójában ilyen. nagyon kényes téma. Na most kíváncsiak, hogy ebből mit fog kihozni, mert itt azt mondta, hogy megmutatja, hogy kit hallgatnak a mai fiatalok, és a Ruby nyilatkozott a Marilyn Mansonról, hogy vállalhatatlan. És ez, hogy ez mire vezet őt most? Inspirálta, de csalódott. Már igen, csalódott, és most már nem tud úgy tekinteni rá, mint korábban. Nézzük, hogy az egyik legfelkapottabb magyar rapper mit is mond erre. Készült Fanyarország furmányának megbízásából. Most ez mi volt ez a Krubi bevágás, bazzeng? És mit akart ezzel mondani? És hogy jön ide most a... Én nem értem. Mi ez a sok... Úgy érzem, hogy... Szerintem ők, amúgy van valami beefjük, és akkor azért, én nem tudom, mi hogyan a funtasztikus ide? Úgy, hogy ő is kritizálja a kormányt amúgy. Tehát akkor fantasztikus, csak írja ezeket a dalszövegeket, de valójában nem bántana senkit. Mondja, fantasztikus, szerintem... Ez a Manzonnal a fantasztikus hozzá. A fantasztikus, vagy hogy kell kimondani, de hogy ő még egy korszakból jön a funkadelivel. Igen, mondani, szépen biztos neki van beefjük. Ja, de amúgy szerintem még azon kevés ember, aki tudja hozni azt a flow-t, amit annó szerettek benne. Most nem ez a legfelkapottabb műfaj, de abban a műfajban szerintem ő nagyon jó. Én nem ismerem. Sokat hallottam a nevét régen. De ő már benne volt a izében is, a Északon Keleten. Ő mindig ilyen híres volt arra, hogy nagyon gyorsan tud rappelni, de amúgy szerintem ő jól öregedett amúgy. De hát szitta a kormány. Persze, hogy ezt gondolod, amikor a Funkadeli szidja, csak most csak ezért. Én 1998 óta írom a dalokat, és úgy gondolom, hogy az embernek a sokkal valódi bénye mutatkozik meg az alkotásaink keresztül, mint a hétköznapi moderált énje. Bocsánat, még egyszer kiemelném, hogy megint vegyük észre, hogy Funkadeli csak kérdéseket tesz föl. Ő nem próbál manipulálni, ő nem egy manipulátor Funkadeli. Tehát azt kérdezte, hogy Marilyn Manson, aki erőszakos szövegeivel és megbotránkoztató zenéjével és performanszaival mindig kitűnt, most bebizonyosodott, hogy egy erőszakos bűnöző, és fantasztikusnak is erőszak van a zenében. Vajon fantasztikus képes lenne erőszakos bűncselekményekre? Bam, bam, bam! Funkadeli természetesen nem tudja erre a választ, ezt döntse el a néző. Egyáltalán nem manipulatív kérdés. Voltak 13, 14, 15 éves fiatalok. Star Networkot is bevonják? Mi lesz ebből, bazzeg? Akikkel elkezdtünk együtt dolgozni, nem mondom, hogy ez feltétlenül egy pozitív dolog ilyen korán belekerülni egy nagy ismertségbe, mert nehéz lehet úgymond földön tartani. Ezek azért komoly szülői jelenlétet igényelnek, és nagyon oda kell figyelni a fiatalokra, hogyha tartalmat gyártanak, hogy tömegek követik. És mi történik? Remélem figyelt a kedves néző. Figyelte, kedves néző? A szülői odafigyelés. Ide már finoman szólva kevés. Tök másról beszélt, tök más bevágások. Most itt a szülői odafigyelés, azokról beszélt, akik mondjuk így YouTuberre, meg TikTokon befutottak 12 évesen. Én nem tudom. Jó, nézzünk. Gyermeknevelésben nem csak, hogy én mit mondok a gyermeknek, hanem hogy viselkedek én? Jónak tűnik ez a csatorna. Tök jó. Székelyföld, ezer arca tetszik, koncepció tetszik, ahogy felveszik. Ezt majd megnézem. Én pedagógus családban nevelkedtem is. Nem bírom ki, hogy ne jegyezzem meg, hogy édesanyámat és édesapámat a mai napig mindenhol ismerik, jegyzik és dicsérik Kecskeméten. De ők valahogy másféle pedagógusok voltak. A mostaniak egy része így viselkedik a gyerekek előtt. Elnézést kérek a propaganda sajtó kedvéért. Kurvára elegem van! Na, ezt lehet lejátszani. Mondjuk lehet, hogy máskorban voltak. De igen, ez se szép. Miért ez a két lehetőség van? Ez a két lehetőség van. Csak lehet, hogy egyre kilátástalanabb a tanárok helyzet, és az egyre frusztráltabb tanárok. Mit raktál bele? Hát igen, amúgy ez az egyik dolog, hogy a tanárok frusztrálódnak nyilván a rossz helyzet miatt, de a másik kérdés pedig az, hogy megint csak nem akarja észrevenni? Vajon mi miatt történhetett ez? Mi zaklatta őt föl? És ennek meg is van az eredménye. Az élet minden területén. Hú, valaki egy tanár tüntetésen káromkodott, és létrejött ez a szám. A HDZ, a Pola és a Max Beard Pedro című szám. Mert valószínűleg ez előbb volt ez a szám, mint ez a tanártüntetés, de oké. Okay. Ilyen dalok se voltak 10 éve, 20 éve, 30 éve, nem voltak ilyen semmit mondó popdalok. Fanka, de ilyenkor kit kér számon? Tehát mondjuk ez a tanár, meg a Fanka, ők lehet, hogy nagyjából egyidősek, ez a káromkodó tanár, meg a Fanka. Tehát mondjuk a Fanka, de ilyenek a szülei generációja tanította ezt a nőt, akkor mire tanította? Ahogy a Krúbi is felveti, hogy akkor most ki a hibás? A tanár a hibás? Mert akkor rossz hírem van a Funkadeli Ferinek, hogy a szülei ezt a generációt nevelték ki. Bam, bam, bam! mint a, nem tudom, volt valami diáktüntetés volt a Kossuth téren, és akkor egyik tanárommal véletlenül ott összefutottam, és mondta, hogy nézd meg ezeket a gyerekeket. Még az iskolába is kocsival vitték őket. És ki a hibás ezért? A gyerek? Ő vezetett? Vagy mi? És akkor hát ettől elgyengülnek. Ilyen nyomorultak lesznek, nézd meg. A lészórás helyett, hogy egy motoros fóka jobban ráfért volna a fiúkra, azt mindenki döntse el magában. És persze már én sem voltam sorkatona, úgyhogy nekem is csak nagy a szám, de erről majd később. Most vessünk egy pillantást arra, hogy hogyan keveredik össze a felnőtteknek való tartalom 100%-osan a gyermekek világával. Ne figyelj arra, ki mindig csak oltogod. Sötét van és jönnek villámok. Ezek után megpróbálnád megmagyarázni egy fiatalnak, hogy az AK-26 többi dalára ne kattintson, mert az nem neki való. Természetesen próbálkozhatsz. Sok sikert. De ez csak a jéghegy csúcs. Szerintem ennél a dal nélkül is nehéz ezt megmagyarázni, hogy ne kattints rá, mert az lesz az első dolga, hogy rá kattint. Igen, de erre meg azt mondja a Fangadeli, hogy ez pedig, ez szerinte is egy jó dolog, ezt hagyná, hogy meghallgassa a gyereke, de a többi számát amúgy tökérthetően, azt meg nem. Valóban nem annyira gyerekeknek való feltétlenül az öreg híró. Mégis igen, Belgánál ugye... is volt ilyen, ami segít felkészülni a érettségére, meg ilyen. A Mohácsics is ata után a cselep a tagban, meg Lajos, 1526. Ezt meghallgathatja a gyerek, de utána nem biztos, hogy beraknám nekik a Ziggy lemezt. Tripperes lett a trapperem, piros színű a faszhegyem. De szerintem itt abba ütközik bele a Feri, hogy ő mindent fekete-fehérnek lát, de közben a világ pedig valójában több árnyalatból áll, és ezt most itt most ez fönnakadt, látod a gáton a fejében. Hogy hoppá, akkor nem teljesen rossz az AK-26, de akkor hol húzzuk meg azt a határt? Úgyhogy ő úgy látom, hogy inkább egy sokkal közelebb építi meg azokat a falakat. Saját gondolatvilágához. A nyatlás, amiről beszélek, az élet minden területére beszivárog, még egy szimpla autós műsorba is. Hallgassuk csak meg ezt a megnyerő értékrendet, hogy mit, mihez hasonlít a kedves műsorvezető úr. A nagy boldogasszony egy Szent Adalbert székesegyház. A Totál Kár is megkapja magáét. Úgy látszik, itt mindenki mindenvel összefügg. Vagy ahogy mindenki ismeri, az esztergomi bazilika egy meglehetősen impozáns épület, több mint 56 000 négyzetméter az alapterülete és 100 méter magas. Tehát már majdnem annyira monumentális, mint az új Mercedes S-osztály. Vagy ahogy a kirendelt német katona mondaná, The Latest Generation. De hát biztosan csak viccnek szánta. Valószínűleg igen. Nem, ez valószínűleg a sátán munkája. A sátán mondta bele. Elküldték a vágatot, és azt mondták, hogy ide még egy kis sátánt rakjatok. Igen. Templomokkal viccelni, azt nem lehet. Az egyház érti a viccet, csak nem szereti. Jézus Krisztus is valószínűleg gyűlöli a poénokat. Hogy mifelénk mondják, minden visz 80%-a igaz. Jó mondás, minden visz 80%-a, én felejéről hallottam. Vagy az, hogy van benne igazság, az a jó minden vicc. Minden visz 96,7%-a igaz. Várjuk ki akkor, hogy mivel viccel a Fanka, nehogy ám. Mi olyan szempontból is kérdéseket vet fel, hogy Potyondi Edina, mint humorista vált az ország első számú női megmondójává. És így egyfajta humor mögé bújtatva ex-katedra kinyilatkoztat életről és halálról. Életre is halál. Pedig kinyilatkoztatni, az csak egy ember nyilatkoztathat ki ebbe az országban. A Fanka? A Fanka. A hát amúgy is, igen, ő legalább annyi van előrébb van, hogy ő férfi. Igen. Orbán Viktor, védj meg minket a vörös terroristáktól, a szivárványos Samueliktől, a transzlenin fiúktól, védd meg az életünket, mert jönnek a gender kumbélák, és lámpavasra húznak minden rendes hetero magyar. Hát ez sem ma volt, itt még volt haja az Edinán. Ja, igen, elég lényeg. Art, ámen, észak, dél, nyugat, kelet. Most ez mi volt, ezt találta bevágásnak? Hát mert kiparodizált egy imádságot. Ja, ez volt a baj? Jó, úgy tűnik. Na Zsolti, ő meg csak buzi. Ez a baj, nem? Már biztos van más is, de... Várd ki a végét. Bevágásokkal nem mindig támasztja el, amit mond. Szóval próbálom én helyette is alátámasztani. Hát lehet, hogy az lesz, hogy majd ugye a következő 10 részben fogja ezeket kifejteni. Jó. Soha nem szeretnék heteroszexuális lenni, mert hogy... Hát engem itt teremtett a jó Isten, és én így vagyok jó. Bár Duró Dorától tudjuk, hogy mi nem vagyunk egy család, mert két férfi meg egy kutya az nem család, mondjuk. Nem szeretne hetero lenni, ez a baj? Meg hogy a jó Isten így teremtett. Nekünk két kutyánk van, úgyhogy akkor már lehet, hogy mi család vagyunk. Viszont mi annak éljük meg, mi úgy élünk, és reggel fölkelünk, elmegyünk dolgozni, vannak vitáink, vannak szép pillanataink, itt van a két szőrös-büdös gyermekünk, most éppen fodrásznál vannak. Azon felül, hogy... Jézusom, hogy mióta beszélve Zsolti? Mikkel felháborodom, azt várom. Fogalmatok sincs arra, hogy milyen nehézségeink vannak, milyen vitáink vannak. Én hallottam, nem ennyit. hogy írunk túl bizonyos dolgokat. Ezért ilyen hosszúak ezek a videók, ez minden bevágás. Bevágok egy klippet példának, és bevágja az egész klippet. Igen, mert az elején volt két szó, ami érdekes neki, meg a végén két szó, és a köztévő rész már nem vágja ki. Majd a Roli kivágja. Dúró Dóra világa tőlem jó távol áll, de egy orbitális tévedést ki kell, hogy javítsak. Na végre valamit hozzátesz, basszeg. Amit félek, hogy Zsolt direkt torzított el. A szeretett közösségnek ugyanis a család szóhoz semmi köze sincs a gyakorlati értelemben. De basszeg, miért? Mik ezek a kinyilatkoztatások? Ez nem lehet, hogy valakinek ezt jelenti, valakinek meg azt. Azt, hogy nekem ezt jelenti a szeretett közösség, és ez most attól, hogy mindenki így használja ezt a szót, a faszomat érdekli, basszeg. De a család az le van írva. Yeah. De most az, hogy mit nevez a szeretett közösségnek, vagy szinonimának használod a családra valahol, ez ilyen, ezért jönne valaki, hogy valahogy beszélgetünk, és nézd, a lexikonban nem így van ez. Jó. És akkor most a lényegi dolgot sikerült megfognod, akkor azt mondom. Vagy mondja, hogy írnál egy ilyen hosszú eszét, próbálnál gondolatokat átmenni, és azt mondja, azt kettő tével írják, és aztán elmegy. Jó, hát akkor... Sajnos a legtöbb család nem szeretett közösség. Ahogy az, ha két felnőtt szeretett közösséget vállal egymással, még nem teszi őket családdá. Lehet, hogy valaki olvasatában igen. Családnak ugyanis egészen más kritériumai vannak, de erről majd később. Majd te meg mindenről majd később, bazzeg. Mindenről később, akkor mi lesz ebben a videóban? Ahogy az örökbefogadási őrületről is. Ahogy azonos... Őrület! Ez az örökbefogadási őrület. Amúgy ezt kéne inkább kifejteni, mert ezek ilyen érdekes. De ezt most kifejti, de? Párok akarnak úgy példát mutatni gyermekeknek, hogy a tudományos pszichológia világa az elmúlt 20 évben másról sem szól, csak arról, hogy a családi minták a legmélyebbek az ember életében. Tehát? Ne fogadjon örökbe két meleg, mert az egy rossz családi minta lesz. Széjjel cseszi a gyereket. Akkor miért nem azt mondta ki, akkor tökösebb lett volna azt mondani, hogy a buzik rosszak. Egy meleg párnak az örökbefogadásával nem lesz család, hanem csak egy elrontott gyerek. Igen, ezt akartam mondani, csak még ez is tökhetlen volt. Ne, ő nem mond semmit, ő csak kérdez. Ja. Egyik legjobb barátját, aki az utóbbi években az ország egyik első számú megmondó emberévének. Az ki? Aki magát. Na már. Az egyik első számú megmondó ember. Köszönöm. Ez nem a fókuszcsoport, ez lehet, hogy egy fókuszcsoport videó. Nem, ez jól van, ez így volt, ez amikor foglalkoztunk vele. Jó, csak kerít vagy te is, de amúgy, na jó. Mindegy, róla beszélt. Akkor hát gyógyszert vettek be. Akik beütötték a fejüket egy alacsony keresztlécbe. Emberek, akiknek a Grácon kéne már lennie, és most nem az Orbánra gondolok, de hogy itt egy óriási oknyomozás történt, egy érdekes figura, a neve nem más, mint... ez ugyanaz a póló? Nem, az egy hosszú, az egy pulcs. Jó. Fanka Feri, vagy az Fanka Deli, az egy rapper gyerek, aki lehet, hogy régen kedveltetek, és lehet, hogy most is kedvelitek. De olyan oknyomozást csinált, hogy a Ács Dani az sírva fog kanyarogni a receptér. Figyelem! Így kezdi, figyelem. Amúgy kicsit képzeld azt, hogy így mesztelenül szaladgál a keletiben, miközben ezeket mondják. Mennyivel jobb ezt a műsort nézni. Igen, valami szórakoztató. Így lesz igazán értelmezhető. Igen, ez már régóta így képzelem, hogy így él. Mi fókuszcsoportnak 50 millió megtekintése van már? De ez nem a fókuszcsoport. Na mindegy, meg egy orvosnak majd el kéne olvasnia, és valamit fölírnia, mert... Na jó, figyelem! Miért nem mond valamit? Én ezt már nem akarom megnézni magunkat, láttam már elégszer. Ott voltam, azt hiszem. Na nézzük, mit mond, inkább az a lényeg. Ez sajnos nem nyert. Mi? Az, hogy kétes hírű Facebook csoportokban gyűjti ezeket az információkat, amikről beszél. Ez nem nyert? Ez nem nyert. Az a Ria és az a közös dala bizony nem lapos földhívő konteós fórumairól való, hanem egy kattintásra van. Ebbe sikerült belekötnie, és ezt aláírom. Igazad van, Fanka Deli Feri, valóban az és az a közös dala, az nem a konteós csoportokban terjed. Erről beszéltünk is. Igen, és nem arra akartunk kitérni, hogy ezek ilyen bolond csoportokba terjedő, bolond információkból épülnek össze az, hogy az és az a, nekik van egy közös daluk, hanem az, hogy Fanka Deli Feri azt gondolja, hogy ez a világ összeesküvés. Hogy az azi meg az azzal írnak egy közös számot, és ezzel próbálják elveszejteni a nemzetet. Én erre mondom a Facebook csoportokat. De lássuk, mit mond a mester. Hanem egy kattintásra van bárkitől a YouTube-on. A mi zenénk jut a tiétek egy kaptafa. Szeretem azt a dalt. Én is, elég sokáig megy. Sose fogunk végezni a retek videó, pedig ezt szívesebben hallgatnám. Ja, én is amúgy itt kikapcsoltam, és meghallgattam inkább ezt a számot. Jó, ottól benne az az a bazd. Ja, hogy miért kellett villogni a ördögszarvnak a fejükön, azt nem tudom, de ez biztos valami halloweeni dolog lehet, és semmi jelentősége. Fú, tényleg az ördögszarvtól ilyet meg. Mi ez? Mint hogyha középkorban lennénk. Funka Daddy nem képes semmit értelmezni, ami nem szó szerint van. Kizárólag szó szerint képes bármit értelmezni. Se egy metaforát, olyan, se mint az iróniát. Igen. Minden szó szerint értelmez, a metaforák elrepülnek mellette. Semmi sem repül el mellette. Kivételesen jók a reflexeim. Nagyon-nagyon fura. Aki ördögszarv van, az a sátán szolgája. Érdekes, ezek a ős magyar konzervatívok, van egy közös motívumuk, amit nehéz nekem lenyelni, az, hogy semmi humorérzékük. Amikor látod, hogy mindenem befeszül, nem tud egy poént se, ugye az egész, nem tudom, ez a, nekem ez egy ilyen furcsa, hogy valakinek ennyire nem tudja dekódolni a humort. Hát igen, úgy tűnik, de amúgy, hogyha megnézed, látod, hogy Funkadeli mellett ott van amúgy egy koponya? Hát. Halálfej. Hát ez vajon miért lehet ott? Biztos a Gyurcsánynak tóda. Biztos nem. Halloween-i dekoráció. Na de akkor nézzük is meg, hogy az a alkotótársa, aki így most Azariával is közös brancsba keveredett. Van egy közös dolog, egy közös brancs. Két művész csinál egy közös dolgot, akkor az ők, ezt most fontos, hogy megértsük, ők egy társaság. Ők onnantól kezdve össze vannak kapcsolódva. Tehát ha nehogy Isten mondjuk a Funkadeliről kiderülne, hogy valakivel dolgozott együtt, azzal össze van kapcsolódva. Ezt jegyezzük meg, fontos lesz. Nagyon kérdés. Fontos. Hogyan került az elmúlt évek legnagyobb portkavaró magyar előadójának életébe? Tirpa iránti érdeklődés, rajongás, az mikor jött be az életedbe? Szerintem kamaszkoromban hallottam először Tirpát, szerintem konkrétan emlékszem, hogy a Gágyik 2 című szám. Akkor most megállítalak, és nézzük meg azt a számot. Jó, ez biztos kurva hosszú bevágás lesz. Nekem inkább a sok hatás volt az, ami megfogott szerintem, hogy ez mennyire vulgáris, mennyire durva. Sok kérdésem lenne, de nem szeretném untatni a kedves nézőt. Még te csinálsz egy 2 órás videót? Na, hogy belerakja valami kérdés, vagy valami gondolatot, bazdány. Bevág egy 2-3 perces jelenetet, és így mondanék valamit, de nem akarok titeket untatni. Mégis megteszi. Mégis ezt csinál 2 órán keresztül, de tényleg, hogyha már csinálok egy videót, amivel a véleményemet, meg kultúrharc, meg minden, akkor ennyi, hogy így bevágok videókat, és aztán így kussolok. Tényleg, ez lassan viccelek szinten vagyunk. Össze fog állni valamilyen irányba mutató masszává az egész. Tehát itt hát arról... úgy, hogy 3-szor megnézted, úgy lehet. Igen. Úgyhogy már beleláttál olyan kapcsolódásokat. Igen. Úgyhogy végigjegyzeteltem 5 oldaltról, így már. Tényleg, meg utána a podcastot kellett volna meghallgatni, ott legalább nincsenek bevágások folyamatosan, nem? Nem. Ez szól nekünk, ez szól róla. Jó. Egyet mégis felteszek. Ha tényleg úgy van, ahogy Krúbi mondja, akkor miért másolta le ezeket a dolgokat az úgynevezett öntudatra ébredése után? Mikor már tudta, hogy ez miről szól. És akkor tudnia kellett azt is vajon, hogy mások majd ugyanúgy tekintenek az ő dalaira, mint ahogy ő tekintett Tirpájéra. Szóval szerintem ez egy jogos kritika, nem? Tehát, hogyha felismerte Krúbi azt, hogy ő fiatalon egyszerűen csak megfogta azt, hogy mennyire káromkodnak, meg nem tudom, akkor miért közvetíti ugyanezt, hogy azzal, hogy kifigurázza őket, ugyanezt csinálja, és ezt lesznek emberek, akik nem tudják értelmezni, és csak amiatt, mert hogy milyen megbotránkoztató, emiatt fogják szeretni. Hát én nagyon örülök, hogy valaki nem a leghülyébbekre optimalizálja a zenét. Bármi, amivel viccelsz, lesz olyan, aki nem érti. De nem lehet az, hogy hú, hát hogy vicceljek úgy, hogy mindenki értse? Most nem lehet erre optimalizálni, hogy jó, hát én akkor itt meg ott cenzurázom magam, nehogy félreértsék. Szerintem ez borzalmas lenne, hogyha valaki így állna hozzá a művészethez. Ne, hát most nézd meg, azért lehet olyat csinálni, amit mindenki ért, például a Saskabaré. Igazából, hogyha Krúbinak sikerült mondjuk megugrania azt a szintet, hogy ezt így fölfogta, kicsit felnőtte fejjel, hogy csak a káromkodás, meg itt a picsákról való beszéd, az önmagában kevés. Lehet, hogy a saját zenéjével ezt is képes ugye elősegíteni, hogy aki meghallgatja csak azért, mert hogy megbotránkoztató és picsák és csöcsök és segg, az meghallja mellette azt is, amivel többet próbál. Szerintem kevesen vannak, akik csak emiatt hallgatnak. Akkor már inkább hallgatják a BSV-t meg ezeket. Csöcsök és segg. Jó, de lehet, hogy mert ott tényleg csak ez van. De a BSV-vel nincs baj amúgy a Funkadelinek, úgy tűnik, ez egyszer sem mondta. Jó, akkor ez most végig fog menni, gondolom. Ja, ez kicsit megnyugodott a lelkem, hogy végig. Amúgy ez egy jó dal szerintem, úgyhogy, de gondolom neki nem tetszik. És maradjunk csak a dal végénél. Igen. Az... Igen. Jó. Valóban egy édesapa. És egy gyermek áll a felügyelete. Hoppá! Ez egy édesapa, igen. Hogy egy kicsit a jognyelvén fogalmazzak. Az Instagram karakter limitje szűk, szóval. Ennyit akart hozzátenni, hogy Azának van egy gyereke? Igen, ezeket meghallgatnunk félig azt a számot. És akkor most mi van? Egy felnőtt embernek van gyereke, és akkor onnantól kezdve csak Halász Juditot énekelt? Vagy mi a fasz? Nem tudom, csak kifejti. Nekem is van gyerekem, úgyhogy akkor most akkor mit kell csinálni? Mostantól bábozni kell, a jól van ez ígyeket? Vagy nem nekik csinálom attól még a tartalmam. De nem félted őket, Ádá? Nem. Jó, akkor menjünk tovább. Én láttam az Azának a fiát, és vagányabb volt, mint Fanka, de valaha lesz amúgy. Na mindegy. A fotón Aza és Krúbi látható. Ezt ismeritek a Kill a Kikitből, meg ő Krúbi, ami... Akit a Krúbiból ismer. A Krúbi zenekarból ismerhet. Furcsa AI-osnak tűnik a kép amúgy, meg rengeteg közös számok is van. Ez kiderítette most nekünk a fotó. Ez ki kellett, oké. Okay. Aza amellett, hogy betegesen gyűlölködő szövegei vannak, tirpával meg... Na jó, most már unom magamat. Jó, ez a horror rap. Azzal vigasztalom magam, hogy poénkodok az anyátokon. Ott egy rap szám, ami nem fogja vissza magát. Azzal tudod, valami horror volt. Igen, láttam. Még mi lesz a végén? Megjönnek egy szarvis a fejükön? Csak azt ne. De nincs benne a nevében, hogy 660. Nézd, ott föl kell vele. Ez egy óha. Az ott a sátán? Ez egy gonosz volt. És ahogy alább olvasható, Magyarország talán legkártékonyabb ruhamárkájának oldalán. A legkártékonyabb ruha márka. Én ezt kiírnám amúgy egy... Pólóra. Ez szerintem egy jó mörcs. Magyarország legkártékonyabb ruha márkája idézett Funkadelitől. Akkor ők nagyon kártékony ruha. Mitől kártékony? Na, azt kíváncsi. Biztos látott már a néző Budafucking Pestes pólót, pulcsit, esetleg sapkát. Láttam. Igen. A fiatalság jó része úgy nő föl, hogy magyarra fordítva kibaszott budapestes ruhadarabokat visel. Buda kibaszott Pest. Hát ezt lássuk be, hogy valóban nem a... Nem. Ennél azért ki lehet találni nagyobb poént. Kicsit modoros is, már szerintem ez igen. Igen, mindenki ilyet látni, értem. De hát ja, ez inkább ilyen turistáknak vadónak tűni. Bár a magyar vagyok, nem turista, az jó, nem? Démoni mantra egy... Az keveri a démonokat. Nem, ez oda volt írva abba a posztba. Volt valami démoni mantra. Hivatalos vagyártó Facebook oldalán. Mit is kell és lehet erre mondani? Hogy ők a horror rap, meg a démoni mantra. Igen, na mit mond erre? Ők volt? Ja, semmit, jó. Semmit. Fogadtam volna. A Krúbi társai a Budapest Parkban rendezett passzépségvers. Igen, itt akkor nem hittük el, hogy volt ilyen, vagy hát arra gondoltuk, hogy biztos valami nem annyira undorító dolog, és hát itt láthattuk, hogy faszok voltak valóban. Ezt mit nevetsz? Tönkreteszed egy generációt, bazd már. Biztos te gyűjtötted a faszokat hozzá. Igen. Amiket megkaptál a DM-be, vagy mi? Ilyen faszokat küldenek, Borka? Azok csak 3D-s faszok voltak, nem igaziak. Nyugi Fanka. Konkrétan azok a képek voltak? Nem lett össze photoshopolva, hogy ezek konkrétan ezeket a képek. Verseny volt látható, amely lement a Budapest Parkban teljes teltházzal. Ismétlem. Több ezer hozzászólás közül senki nem volt hajlandó válaszolni erre a kérdésre, ahogy Ádám mégsem. Mi volt a kérdés? Az, hogy most ez mi jó, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hallgassuk. Szerintem csak vicc az egész. De már a Budapest nem, partnáltal... Nem mond semmit. De amúgy igen, tehát hogyha valaki elviszi egy Krúbi koncertre a 10 éves gyerekét, és ott ez a fasz szépségverseny, akkor kellemetlen beszélgetések várhatnak rá. Valóban. De valószínűleg 10 évesen elviszed egy Krúbi koncertre a gyereked, ott nem ott merül fel az első kérdés talán. Hát igen, nem biztos, hogy ez gyerekeknek való, és ilyen... Tehát, szerintem a zenéjével ez... már egyértelmű a Krúbinak, hogy ez nem gyerekeknek való. Na igen, itt ezt mindig elfelejti a Feri, hogy nem az Alma együttesről beszélünk, nem biztos, hogy kifejezetten a gyerekeknek a mikor nem készült soha felnőtteknek szóló show, felnőtteknek szóló elemekkel, mert bárhol lehet ott egy gyerek, vagy most mit akar ezzel mondani? Hát mondjuk a fiatalokra gondol leginkább, szerintem az ilyen 14 évesekre, akik már elmennek, de mindegy, ő bennük nem hiszem, hogy ugyanakkor a kár tud ezt tenni. Nézzünk csak bele! A VIP rendezvényükbe, ahova meghívták a zenei élet krémjét, színét, javát. Ez egy Budapest Park a fő fellépő rendezvény. Ez egy bózi. Ez egy transvestita. Úristen. És ők, nekik nem szabadna fellépniük sehol? Nem tudom. És akkor most mire utal? Vagy az mi? Itt zárt körül budi ráadásul. Gondolom gyerekeknek. Valószínűleg látod, és hogy csak gyerekek. Hogy kötött össze a Krúbival, hogy mindketten a Budapest Parkba léptek fel? Figyelj, de Fanka Deli tudott Krúbi Magyarországon, és te is. vigyázzál ezzel. Ez mondjuk lehet, hogy ez egy szál, ami összeköti őket, és most akkor most messze vannak kötve. Hát igen, vigyázni kell. És lehet, hogy mindketten utaztatok már 4-es 6-ossal. Most mi vagyunk, oké, mi vagyunk. Itt is mi vagyunk. Fókuszcsoba TikTok oldal 35 ezer követő. Ezt kell oda kiírni. Ja. Tehát nem csak az a édesapa, hanem Ádám is. Igen. Persze remélem ettől kicsi lelkesebben, mint ahogy ezt megjegyezte. Azt mondtad, hogy, hogy hány igen, van két gyereke. Hát igen, most mit, hogy kellett volna mondani? Úgyhogy számon kéri az apaságom a Funkadeli. És nem csupán annyi. Na mi a kérdése csupán? Tegyük fel, hogy egy egészséges értékrendet követő felnőtt válik a gyermekeiből, amire amúgy van esély. Hát igen, hát távol tartom a Funka videóktól. Akkor mit fognak szólni édesapjuk ilyen és ehhez hasonló videóhoz? Mert melyik ez? Ja, reméltem, hogy bevágja ezt a szopást, de ja, nem, ja. Mert hozzászoktam. Ezt a pesti tévésektől kell elkérni. Ők verik erre. Melyik videóra gondol, amikor ötten ott ülünk és beszélgetünk? A Havas Henrikkel. Hát igen, sírni fognak a gyerekeim, amikor meglátják. Vagy melyikre gondol, amikor jól van, ez ígyben viccelődünk? Valami példát nem akart valamit hozni? Semmi másról nem szólnak, csak ítélkezésről, gúnyolódásról és uszításról. Ja. Hát tényleg nem a legpozitívabb műsorra jól van ez így, azért nagyon sokat már bírálunk másokat. Mondjuk a gúnyolódáson kívül a másik kettő az erre is megállja a helyét. Érzek némi ítélkezést ebben a videóban. Én gúnyolódást is, mert szerintem az azért, hogy reméli, hogy azért ennél nagyobb lelkesedéssel vagy az apjuk a gyerekeidnek, mint ahogy ott a vadidegenek között valamit így megjegyzel. Hát nem szeretem a magánéleti dolgokat, tehát most megjegyeztem, de nem tartozik ott semmire a témában. Úgyhogy igen, mindig egy kicsit visszafogottabb vagyok a magánélettel kapcsolatban, mert az nem a műsor része. Senki se szereti, hogyha a magánélete mindenki számára kiterül. De majd később. Majd később. Más embertársaikkal szemben. Az embertársait szemben. Nem mindenki ember, hello! Hello! Ja, aki, ez aki az ájtatassosság, hogy nem dolgozik. Hogy beszélsz más embertársaidról, miközben csinálok egy 2 órás videót arról, hogy ki az, aki szerintem ez egy sátánnak a szolgája. Meg egyáltalán ki az, aki ember. Mert igen, aki csak így biológiailag annak születik, az nem elég. Igen, én még nem látom teljesen. Hát megint mi vagyunk itt. Már unom magunkat. Összefüggéseket, de szerintem rá fog világítani majd. Talán itt ferdítenek a legnagyobbat. Azt mondtam, hogy valószínűleg a Funkadelig is eljutunk. Hogyha így lépkedünk előadóról előadóra, hogy ki kivel dolgozott együtt, valószínűleg a Funkáig eljutunk egy illusztris listán keresztül. Mit mond erre a Funka? Új emberek. Ugyanis tegye fel magának bátran a kérdést a kedves néző, hogy akivel közös dalt készít az ember, azzal vállal-e világnézeti közösséget, vagy úgy is mondhatom, hogy készít-e olyannal közös dalt, akivel nem vállal a világnézeti közösséget. Funkadeli Ferenc! Megmondja nekünk az igazságot, az egyetlen nagy igazság kinyilvánítása megtörtént, aki valakivel együtt dolgozik, az azzal a másikkal közösséget vállal. Funkadeli pedig nem köthető össze senkivel, akivel ő ne szeretne, hogy össze lehessen kötni. Például na, nem dolgozott együtt soha Funkadeli Sziszka Finuccival, Denizzel, a Punnani Mastiffal, a Halott Pénzzel, Gangsta Zolival, Mr. Bastával, vagy épp a Smile of Hell nevű előadóval, aki valószínűleg ugyebár az ördög maga, Funkadeli szerint, és akkor még nem is említettük Funkadeli pornó című albumát, featuring Maya Gold. Pam, pam, pam! Funkadeli, hogy van ez? Ezt az egységre miért nem töltötted fel ezt a listát? Miért nem említed ezeket itt most? Ezeket a harcos társaidat, akivel közösséget vállalsz, ezeket miért tagadod meg? Hát ez nem úgy volt. Ha ő fitel, az más. Régen volt. Akkor még más gondolt, ő azóta tért meg, ezek az emberek meg most még az ördögöt szolgálják. Vagy hát nem tudom, hogy emberek-e, ugyebár Funkadeli szerint. Egy pillanatra térjünk el a kultúrháború tárgyától, tudom, nagyon nyomasztó. Olvastam is egy Funkadelis kommentben, hogy hát nem lehet elmenekülni ezelől, de Surfshacknek viszont úgy tűnik van egy ajánlata, amivel legalább virtuálisan egy másik országba kerülhettek, hogyha szeretnétek. A Surfshack VPN-nel ugyanis elmehetsz egy másik országba digitálisan, és ott például megveheted a repülőjegyedet, amivel, hogyha gondolod, akár elmenekülhetsz az ilyen témák elől is. A Surfshark One-nak, a megszokottakhoz képest van egy új funkciója is, mégpedig a Surfshark alternatív személyiség, ami segít megőrizni a valódi személyiségedet az interneten, és megvédi az e-mailedet a spamektől és az adathalászoktól. Hogyha most a linkünket használva, vagy a kódunkat használva előfizettek a Surfshark VPN-re, akkor a Black Friday-es exkluzív ajánlatok keretében 6 hónapot ingyen kaptok. Térjünk vissza a fő témánkhoz, mert nagyon sok van még hátra belőle. Úgyhogy vigyázzál Fanka Deli, mert mindjárt össze. Figyelj, most vezessük le. De Tóth Gabival volt. Tóth Gabinál kinek volt közös száma? Ismétlem. Nem hiszem, de nem zárhatjuk ezt ki. Ugyannyira nem, hogy most soroltuk fel, köszönjük. Nem véletlenül volt olyan kevés közös produkció az életemben. De ez ilyenkor mit gondol, hogy fönn van a Wikipédia szócikkén? Mindenki tudja, hogy a Mr. Basztával balhézta. Mindenki tudja. Amikor Kovával, vagy éppen az ismerős arcokkal zenéltem együtt, az azért volt. Érdekes, ezt megemlíti. A mai goldot nem. Hogy nem. Mert közösséget vállaltam a szellemiségükkel. Ezért a jövőben is minden közös produkció számon kérhető rajtam. De itt nem régi Hát ez meg is. A múltban viszont nem. Dolgokról beszélek, olyan emberekkel, akik azóta már megváltoztak és érettebbek lettek. Ezek az emberek a mostban zenélnek együtt. Ja jó, de hogyha régen valaki számon kérte volna ezt. De jogos, hát megváltozott. Most mi a most? Ő régen volt, de hát az a meg az is régen volt. Hát ez már több hónapja történt. Vagy most milyen idő, ami után már ez nem releváns. Én már pont nem számítok. Én megcsináltam régen ugyanazt, amit most számon kérek fiatalabb embereken. Ez teljesen fals dolog nekem. Teljes elmebaj szerintem. Ez a kettős mérce, amit magára olyan jótékonyan alkalmaz. Jól van ez, mondom, így, hogy hivatalos támogatója az IPON webshop. Ez van most ideírva. Ez mit fog összekötni, bazzeg? Pedig nézd meg, ez a fókuszcsoportra nincs is szerződésünk, és hát látjátok, srácok, ilyen a reklám. Amúgy ez igaz. Fanko elintézte nektek. Van egy IPON linkünk, és hogyha ott vásárolnak az emberek, akkor kapunk belőle 100%-ot. Ja, de jó, hogy mondod, Fanko! Meg kaptunk tőlük egy számítógépet is, ami miatt tudunk streamelni és felvenni egyszerre. Köszönjük, IPON, ezt igazán nem tudtuk, hogy emiatt pokolra jutott, bocs. Lehet, hogy más is támogat az IPON, és majd azzal köt össze. Kivel, a Zsozé atyával? Egy maffia, egy érnek. Egy maffia. Azért kemény. Krúbi beteges orbánozás. Azokat a kemény szavakat valahogy nem említi, amikor itt beszélni kéne. Még egy épületes felvétel a Budapest Park VIP buliára. Ne, Istenem, bár ne állítottam volna meg. Marihuána reklámozás, jó? Amit amúgy a Fanka Deli is megtett, őnek is volt olyan száma, amiben fűrőn énekel, sőt, füvezett is, de erre külön kitér, nem ebbe a videóban. Igen, kipróbálta, de látja a problémákat, és hát már nem. De itt fontos dolog van. Nem 17 000 tanú előtt zajlott volna. Ja, és hogy csak poén volt, ha már kultúrháború, milyen sokat változott a szó jelentése röpke 100 év alatt? Az, hogy kidobtátok a gyönyörű bútoraimat, és én nem ismerem ki magam a saját lakásomban, rendben van. Az, hogy szupénak nevezed a vacsorát, rendben van. Az, hogy engem egyszerre most Mátyásnak nevezel, rendben van. De hogy én a saját marha pörköltem tiszteletére smokingot vegyek föl, soha! Érted, mama? Soha! Tehát Fanka Deli azt próbálja nekünk itt beadni, hogy régen a kultúra az azért egészen más volt, és most ugye itt késő Rómát élünk, de 1931-ben, amikor a Hippolyta lakály forgott, akkor még egy szebb világban éltünk. Az aranykorra próbál mutogatni a Fanka Deli Ferenc, az 1931-es aranykorra, ahol a magyar kultúra éppen a legmagasabb tetőfokára hágott, nem egy ilyen teljes revizionista hisztériában élő, megcsonkított országban történtek ezek. Tehát nem voltak, nem tudom most, oké, a zsidó törvények, persze mindenki ezt hozza fel először, de a közéletben és a mindennapokban is elég furcsa dolgok történtek, ugye Budapest kokainban úszott, mindenki kokainozott. Borzalmas hisztéria volt a közbeszédben, borzalmas szegénység volt, éhezés, cselédélet, teljesen a militáns politikával átitatott közélet. Ugye innen vette a dohánybolt rendszert is az orbáni politika. Vitézi rend, új megbízható elitnek a felemelkedése, cenzúra, kényszermunkatábor, a választójognak amúgy európai szinten sehol máshol meg nem jelenő korlátozása. Matuska Szilveszter fölrobbantja a Biatorbágyi hidat. Ennél szebb korban én nem szeretnék élni. Fanka Delinek teljesen igaza van. Menjünk tovább. Mondtál valamit? Ádámék ezt biztosan nem tudják, de a kedves nézőnek most elárulok egy nagyon nagy titkot. Na, tud ő vicces lenni. Próbál. A következőképpen működik ez az internet világában, és nem csak a Jaj, árult már, hogy működik az internet fankadeli. Na nézzük, basszony. Bár most elsősorban arról beszélünk. Ha különböző előadóknak közös dalai vannak, és az algoritmus őket úgymond egy branchba sorolja, akkor a klippek végén és az oldalt lévő ajánlókban egymás tartalmai jelennek meg. Klippek végén nem jelennek meg egymás tartalmai. Segítek, ha már így elmagyarázod nekem az internetet. Oldalt lehet, igen. Szóval, ha lehet, hogy a következőnek rákeresek a Gangsta Zolira, akkor megjelensz te is majd. Nem, a Mr. Basztánál fog meg a Majagoldnál. Egyetlen kattintásra a felhasználótól. Ezen alapszik és ezáltal erőlteti is ezt a rendszert. Ezért volt az, hogy mikor a fókuszcsoport videóit elkezdtem nézni, akkor ömlött rám a többi kormányellenes tartalom is. Mint például? Na, de nézzük is tovább. Mondjuk tény, ez, tehát nyilván vannak ilyenek. Az algoritmus felismeri, hogy mit szeretsz nézni. Ja, én is látom, hogy kikkel vannak közös nézőim. Azt mondja ez, hogy az algoritmus látja, hogy mit kell, de vesz, és hasonló dolgokat akar ajánlani. Tehát, hogyha lovasijászatot nézel, akkor lovasijászatot fog földobni. Érdekes. És lehet, hogy feldob más hasonló témával foglalkozó oldalakat is. Kösz, hogy elmagyaráztad, de nem az internetből élek már egy jó ideje, úgyhogy ezt legalább most már tudom. Az Aria friss alkotótársát. Imádom, amikor meggyalogatják a zsákomat. Most ez mit akar mondani? Csúfságokat mondanak. Csúfságot mondod az a, és még gyereke is van, tudom. És ilyen sátánista. Sátánista. Oké. Mi is itt vagyunk. Még mindig beszélünk ugyanarról. Valóban. A GameStar vagy az IGN, és ide tartozik a talán mindenkinél kártékonyabb VR csapata is. Bam! Csak úgy osztogatja a pofonokat. Na, nem hittem volna, hogy mindenkinél kártékonyabb lesz a VR. Mi próbálkoztunk, sajnáljuk srácok, ti vagytok a legkártékonyabbak. Nem sikerült megelőzni. Amúgy lassan mindenkiben lesz, szóval gyakorlatilag annyira mindenki be van keverve ebbe, hogy tényleg az lesz a videó vége, hogy a fankadelén kívül mindenki káros. Kassai Lajos, nem? Ja, jó. Na nézzük, a VR miért mindenkinek károsabb, az tényleg érdekel. A kamaszok nagy részét érdeklik a számítógépes játékok, és ezért ezeknek az oldalaknak elképesztően nagy a nézettsége. Igen? Nézzünk is meg egy teljesen átlagos videót az IGN oldaláról. Mondom, bevágta az egész IGN videót. Amúgy igen. Tehát ezek a horror antológia játékok amúgy tényleg jók, bár nekem se annyira az én világom, nem annyira szeretem. És ez most miért baj, vannak horror játékok? Ja. Ez így önmagában egy rossz dolog? Igen. Szóval azt akarja mondani, hogy... A néző is hallotta, milyen beleéléssel mondja a narrátor. Képzelhetjük, hogy ezeken az oldalakon milyen pontossággal vannak betartatva a korhatárokkal kapcsolatos előírások. Aki 18 éves kora fölött is ilyen játékkal játszik, ott azért lehet mondani, hogy kicsit csúszik a kuplung. Azt mondja Bucsek Barnabás. Bezzeg airsoftozni az rendben van, mert ugye ölést imitálni, kamu akár 47-esekkel az játék, ahova a gyerekét is hordja a fankadeli. Hoppá! Köszönjük a háttérinformációt. Van olyan erőszak, ami rendben van, ha játszod, van olyan erőszak, ami nincs rendben, hogyha játszod. Ezt tudtuk meg. A gyerek ne játszon horror játékkal, de a felnőtt játszik, az gond. Én nagyon szeretem a horror játékokat, miközben nagyon félek tőle. Nekem a kedvenc játékom, az egyik kedvenc játékom vala, az a Dead Space, és ez hogy horror játék. És... Ez másmilyen horror játék, ez olyan, mint egy ilyen jumpscare-es... De mindegy, szinte tud különbséget tenni köztük? Ez olyan, mint azt mondom, hogy valaki 2023-ban még lovasijászkodik, az nézem magára. Amúgy tényleg nem. Pedig nem el lehet fogadni minden a szubkultúrát. Horror, mint egy szubkultúra, horrorfilmek, horrorjátékok, ezek szerintem érthetően szeretik az emberek. Vannak köztük nagyon jók, amik ráadásul sokkal-sokkal többről szólnak, mint csak ilyen ijesztő sztorikat végignyomni, de amúgy ezekben a játékokban is olyan, mint hogyha egy filmet néznél végig, és te irányíthatod, tehát ez ennél izgalmasabb, így egy horror témában mondjuk kevés lehet. Nem tudom, lehet, hogyha megnézni, ő neki is tetszene, ezek egyáltalán nem rossz dolgok. Ez az, úgy látszik azért a számon kért ítélkezés neked is megy, mert így egy komplett szubkultúrát mondtad, hogy mindenki hülye, aki ezzel játszik, és nagyon sokan játszanak felnőtt emberek horror játékokat amúgy szerintem, szóval ez most nem túl keresztényi általánosítás, azt gondolom, hogy valaki horror játékkal játszik, az már defektes ember. Olyan boomerségi szinteken vagyunk, amit furcsa fankadelitől, mert annyira, nem tudom, mennyire. 40 éves. És az Airsoft-tal sincs semmi gond, Feri. Nincs. Ugyanúgy, mint ahogy a horrorral sincs. De akkor honnan az a sok-sok millió megtekintés? Ezek az oldalak maximálisan kihasználják a fiatalok kíváncsiságát, ami egy teljesen természetes tulajdonság. Gyerekként mi is néztük a GameStar-t, néztük ezeket a dolgokat, horrorjátékokkal játszottak, csomóan Resident Evil-en nőttek föl, aztán De azért szerintem megvannak felnőttként is. Fiatalokat, tiniket érdeklik a horrorjátékok, és szerintem nem kell túl misztifikálni, hogy fiatalként játszottak a Resident Evil-ről, akkor elcsesződtek felnőttként. Azért mindenki volt tinédzser, és tudja, hogy ez így működik. Gondolom, Fankadeli nem szereti a horrort, és akkor erre rá lehet mutatni, hogy ez egy borzalmas dolog, de az íjászkodást, meg a háborújátszást, imitálást azt szereti, úgyhogy az nem egy sátáni dolog, ami emberek gyilkolására ösztönzi az embereket. Érdekes. Ha nem kezdjük el betartatni a korhatárokkal kapcsolatos kritériumokat, akkor hamarosan még ettől is sokkal nagyobb bajban leszünk. De akkor nem egyszer szoptozni a gyerekeddel se. Az lenne a következetes, nem? Az lenne a következetes. De erre majd később teszek konkrét javaslat. Mindig később! Hashtag Ruby címkének 58 millió megtekintése van TikTokon. Milyen fun fact-eket ír ki ide, bazdnek, hihetetlen. Meg mint egy iszonyat tündéri csávó. Tirpa. Jó, tirpa. Öreg tirpa. Valóan nem is gyerekeknek készül ez a zene. És ahogy mondtam, bárkivel megesett, hogy egyet kell, hogy értsek. Ádám egy rádióműsorban, bár elég élesen, de szerintem valós módon. Nem rádióműsorban. Milyen rádióműsorban? VMN. De most nincs. Az, hogy milyen a backstage, mert ez olyan, mint amikor ilyen igazi férgeket úgy mosdatnak emberek, hogy amúgy kettesben vagy vele jó fej, most ezzel most mit csinálj? Nyilván, ezt mondom én is, persze. Vele kettesben vagy nem lehet. Azért utána nézett. De itt most arról van szó, hogy ugye elvileg a tirpa is élőben jó fej. De nem is arról szó, hogy a tirpa nem lenne jó fej, hanem a zenéje az ilyen hímsovinista vonulatai vannak, most értem. Jó, de te meg azt mondod, hogy ez nem ért semmire, hogy valaki élőben jó fej. Igen, de nekem a zenéjével sincs gondom, mert tudom a helyén kezelni. Jó, csak mindegy, csak rád hivatkozott, ennyi történt. Oké, okay, az jó, figyelj, igazam van. Most el kell fogadnom ezt a dicséretet. Igazán nem tudom hova tenni. Mi van, most a Csokkerbe is kössé bele már. Miniszterekkel egyeztetett. Kérdezem én. A nyájas hangnem ezt kicsit feláll a szőr a hátamon. Kussolj már, azért van, mert nem kötözködik, hanem kedves, nem azért, mert így próbálja eladni magát és manipulál. Csokker, kérdezem én, mire jó ez az ordibáló stílus? Hm? Valaki bántott téged? Igen, valószínűleg bennem van a hiba. Azon kívül, hogy az ember cicceket és pofákat vághat arra, amit mondok. A kedves néző például mitől lett olyan, amilyen? Milyen Istenről beszél. Az én Most azt mondja, hogy ezt most jól oda kérdeztem. Fú, most ezt jól megkérdeztem. Most hátra estek a széken a nézők a felismerést. Nem ezt gondolja? Szerintem minden egyes mondatára ezt gondolja. Vagyis a 40-esek közül nem hiszem, hogy van, aki tagadná, hogy a 90-es évek... Végén mindenki táncolt? Micsoda táncolt? a 90-es évek ég és föld volt, alig vártam már ezt a mondatot is. Képest, amilyen most a közhangulat. De jó. Vagy az emberek, ahogy viszonyulnak egymást. Akkor még elhittük, hogy lehet itt demokrácia. Az. Igen. Ezért próbáltam elérni valamit több miniszternél is. Fú, bázzánk, na az is szép. De amikor már a bolond fideszes miniszterek is elhesegetnek. Amúgy tényleg tehát a minisztereket meg szokták keresni, én nekem is kellett válaszolnom ilyen megkeresésre. Egy ember, nem tudom, kitalálta, hogy hogyan kell megreformálni az egész országnak a gazdaságát energiafű termesztésével. Igen, és írt egy hosszú levelet, fú, bazzánk, erre válaszol? 30 oldalas anyag volt, bazzánk, és akkor az volt a vége, hogy valamit már kell csinálni, mert nem lesz más, csak hó s halál, meg fehér niggerek. Ez van. Volt odaírva. De remélem kellett válaszolni. Miniszternek, és elküldte. Azért, mert mindenkinek válaszolni kell. De amúgy hát ez, ha belegondolsz, hát ez, mi fizetünk mindent ebbe a rendszerbe, hogyha jó, de hát erre vissza lehet érni. Nyilván egy gyakorlott csinyó erre egy óra alatt megírja a választ, és utána a 8 órát azzal tölt, hogy úgy csinálja, mint hogyha dolgozna. Uh-huh. Nekem sok időbe telt. De mindenhol sikertelen voltam. Nem másokat szeretnék korlátozni a művészetükben, nem cenzúrát szeretnék ilyen módon, hanem azt akartam elérni, hogy másfajta minőségeket, másfajta dolgokat is támogassanak. De ahogy mondtam az előbb, sehol nem jártam semmiféle sikerrel. Konkrétan ott is mondhatna, mert ez nehéz. Én nem gondolom, hogy ne támogatna amúgy a mai kormányzat mást, mint a kilakik itt. Hát őt például pont nem támogatja szerintem. Én is úgy gondolom, hogy inkább másmilyen témákban másoknak mennek ezek a támogatások. Például egy Tóth Gabinak, akivel ugye például a Fankának is volt közös száma. Azt támogatjuk. Másra csinálunk. Amúgy nem lenne mit dolgozni a szegénynek. Tóth Gabi egy dohányboltban lenne eladó, de szerencsére támogatjuk az adónkkal. Pedig az elméletem szerint a kultúrháború mindent fölír, és az elmélet, hogy mennyire gyakorlat, ezt kérem döntse el a kedves néző. Ugyanis, ha csak egy gazdasági példával élünk, még a gazdasági élet szereplői is azok alapján hozzák meg a döntéseiket, hogy úgymond milyen emberek. az pedig az határozza meg, hogy hogyan szocializálódnak, hogy milyenné válnak, és hát milyenné válhat az ember egy ilyen kultúrháború közepette. Érdekes, hogy akkor sose jut eszébe a kormánynak az oktatás politikáját kritizálni, mert szerintem az is egy fontos része ennek, amit mond, hogy milyen oktatásban részesülnek a gyerekek. Ez vagy nem jut eszébe. Ez nem a kultúrháború része. Akkor mindegy. Megint csak a kedvem lesz inkább zenét hallgatni. Kokain. Egymás nőjének megbaszása. Jaj. Az egymás nőjének megbaszása, nem tudom, mi teljesen a probléma, de hát, problémája. Hát, beleegyeztek, de hogy persze. Most úgy mondja, mint hogyha azokkal, akik közreműködtek vele, például a Mr. Bastianról nem énekelt volna sose. Szerintetek hány évesek hallgatják ezt? Mi lehet vajon az átlagkorot? Gondolom öt négy. A Pankadeli fejében, az óvodában ezt mutatják, egy transzfesziták erre táncolnak. Igen. Van erről egy ilyen értékítéleted is, hogy mondjuk a szexizmushoz hogyan viszonyulsz? Most van egy új Krúbi szám, ami erről szól, azt hallgassátok meg. Ez a női vezérigazgatós. Ott elmondja ezt. Tehát a saját dalaimban is lehetnek olyan gondolatok, amikkel már a jelenben sem értek egyet? Na itt Krúbi azt mondta, hogy ő neki az fontosabb, hogy valaki, na bárja, azt is írtam. Azt szereti, ha megörökíti a művész önmagát, akkor is, hogyha a gondolatai problémásak, hibásak, a megörökítés a valódi lényeg, mint például Krúbinak az ilyen olyan gondolatai, amivel feltétlenül ő se ért egyet, meg nem szeretné, hogyha így ez határozná meg őt, meg így viselkedne. De attól még vannak ilyen gondolatai, és ezeket ki is adja magából. A saját rossz gondolatait is megmutatja, amivel ő se ért egyet, mert ez is egy őszinte gondolat, valami, amiből lehet művészetet gyártani, és ettől még nem kell neki e szerint élnie, és mondjuk egy belső vívódást be tud mutatni vele. Ezt Funkadeli úgy tűnik, hogy ezt nem érti. Várjál, nézzük, érti. Nem csodálom, hogy Kova is tiszteletét tette Krúbinak, hiszen ezek olyan formabontó gondolatok, amikkel... Most a Kova az ki, akkor mégis egy sektitán, vagy mi van? Nem, csak viccelőd, de a Kova szegény. Én nagyon szerettem régen a Kovászki meg a Vagát, a Blackoutot, meg kifejezetten nagy rajongói voltunk. De az az irány, amiben ez a szektás feeling, amiben elment a Kovászki meg a Vega, az nekem azért kicsit furcsa, hogy minden albummal egyre ilyen szektásabb feelingje lett, és nekem az nagy fájdalmam, de úgy szerintem ők is beefben vannak valószínűleg. Igen, furcsa, hogy mégis összevesztek. Farnus Szabér pedig elvileg értelmiségi ember, ezt ő is 15... Meg mindig nem értem, hogy jön ide a Szavér. Az Ádámék mögött álló láthatatlan gépezet bizony jó sok emberrel elhitette azt, hogy én bármit is profitálok a NER-ből. Hol van? Itt láthatatlan gépezetet, ami mögöttünk áll. Na miért a láthatatlan gépezet? Miért nem mi? Mert ennyit nem néz ki belőlünk, Ádám, hogy saját magunktól a sátánt szolgáljuk. Itt a láthatatlan gépezet. Gyere csak ide. Háttérben meghúzódó Krúbi szál, ugye? Ő ráncigálja a... ő ráncigálja Krúbit, és minket is zsinórokon. A Funka szintén felrobban az agyon. Ezt meglátja. Azt mondja, hogy oké, kell még egy rész. Erről most 40 percet kell beszélnem. Miközben én vagyok az, aki 12 év Fidesz kormányzás után jóformán az összes fesztiválról ki van tiltva. Ki van tiltva? Vagy egyszerűen csak... Kutyát nem érdekli az új zenéje. Érdekes, Tóth Gabist is egész kevés fesztiválon szoktam. Ő is ki van tiltva a fesztiváloktól. Ki van tiltva, vagy csak rájöttek, hogy megtölthetjük olyan emberekkel is a színpadokat, akiért jegyet vesznek. Micsoda? Igen, ki van tiltva, az is jó. Miközben a milliárdos állami támogatással működő Volt Fesztiválon egy Krúbi például az egyik fő fellépő. Lehet azért, mert az emberek jegyet vesznek a koncertjére. Nem tudom, csak tippelek, de lehet, hogy ha már így összehasonlítod magad Krúbival, hogy miért ő van meghívva és miért nem te, szerintem te is próbálj meg akkor egy Arena koncertet szervezni, és nézzük meg, hogy melyikre van nagyobb igény. És akkor így össze lehet majd hasonlítani. De meglenyészhetjük azt is, hogy mondjuk Spotify-on kit mennyien hallgatnak. És értem, nem, ez nem a minőséget jelzi, de azt, hogy mondjuk a fesztivál szervezek, akkor azt mondom, hogy el akarom adni a jegyet, amúgy Volt Fesztivál már nincs, csak szólok, de mindegy. És akkor ahhoz, hogy eladjam a jegyet, kit hívjak? A Krúbit, akiért lehet, hogy eljönnek a fiatalok, vagy a Funkadelit? Akiért 15 éve eljöttek volna. Hát igen. És akkor ezzel a kérdésre is szembe kerül az ember. És még ha azt mondja a szervező, hogy én a Funkadelit jobban szeretem, még akkor is lehet a Krúbit hívja, mert nem akar csődbe menni. Miért nincs már Omega koncert a fesztiválon? Hát, hogy már nem léteznek. Miért nincs egy jó KFT koncert a Volton, nagy színpadon? Hát, hogy már nem léteznek. Léteznek, csak nem ennek a korosztálynak szólnak. De van, akit elhívnak, a Volton például érdekes, mondom, mindig föllépett a Doug Bill, mindig fellépett ott. Érdekes, és egy csomóan elmentek rá, mert ott az idősebb generáció, nyilván ők voltak nagyobb száma, de ők szívesen elmentek a koncertjére. De ő is bizonyíthat múltja, szervezhet koncerteket, tudom is én hova, Budapesten, és hogyha az teltház, akkor ezt felmutathatja, mehet egy nagyobb helyre, és akkor egyszerre lehet, hogyha már megtölti mondjuk a Dürer pincét, akkor azt már lehet, hogy fel lehet mutatni. De hasonló érdekesség a Tóth Gabis történet is, ami persze egy külön filmet is megérdemelne. Minden esetre a kilövési engedély, amit megadtak Tóth Gabira, igencsak hatásos lett. Kilövési engedély. Mi az, hogy kilövési engedély? Nem tudom, lehet, hogy kifejti. Jó. Nyilván el akarták érni vele azt, hogy senkinek ne legyen kedve ahhoz, hogy hangot adjon, ha a kormánya bármiben is egyetért. Ki adta ki ezt a kilövési engedélyt, akkor a háttérhatalom? Igen, de én is egyetértek pár dolgokkal a kormánya, de más az, hogy a seggéből lógok ki egész nap. Meg, hogy ez mellette ilyen iszonyú bicska nyitogató módon egyfolytában, hogyha egy pillanatra nem rólad beszélnek, akkor odaugrasz, hogy hello, én vagyok az. És olyan engem ne foglalkozzanak velem, és aztán elmegyek a új szeretőmmel előadni egy táncot a tévében, aztán csodálkozom, hogy foglalkozik velem a média. Jaj, mekkora áldozat vagyok, és utána meg kiállok a színpadra megint. Tóth Gabi kapcsán nem hiszem, hogy érdekes, a Fidesz a legnagyobb probléma, bazdmeg. Érdekes, hogy nem az Ákost hozza föl, aki már nagyon régóta nyilvánosan egyetért a kormánnyal. Érdekes, hogy mégsem van tele a sajtóval. Igen. Talán nem ez a fő probléma. Ki akarna úgy járni, mint Tóth Gabi? És ezért... Majd, hogy teljesítmény nélkül keci sok pénzt keres, van, aki szerintem szívesen járna így. Hallgatásért, illetve egyéb cselekedetekért finom-finom kis jutifalatokat kapnak a zenészek és a kultúra egyéb szereplői a 444 Telex Partizán vonalon. És ezekből a jutifalatokból bizony nagyon sokan igen jól élnek. Jutifalat. Érdekes, hogy a jutifalatokról beszél, és a kormánykritikus média jut eszébe, de a Tóth Gabi nem. A Tóth Gabi nem jut eszébe a jutifalatokról. Nem jutifalatokból élő, csak egyszerűen az nem jutifalat. Az egy jó nagy falat, bazzeny. Idén már nem rendeztünk koncertet Budapesten, hiszen a tavaly karácsonyi bulinkat érdemes megtekinteni a következő képsorokon, hogy hogyan ünnepeltük az Asztórián. Több mint 100 rendőr érkezett ki, és ellepték az egész helyszínt a rendőrautók. Nem is oda ez, hiszen látható lesz mindjárt, hogy milyen brutális dalokat játszottunk le. Nagyon lebe van tiltva. Na most valamit mutatnak a koncertet. De ez két, várjál, ez 2022. Mert hogy ott volt egy határőr. De aztán rávág egy klippet. Hát igen, mert hogy itt bemutatja, hogy milyen veszélyes ideológiákat. De miért nem most az Asztória közepén kezdett el zenélni, ott az más, mint hogyha egy klubban, ami hivatalosan zenélhet. Vagy ez hogy ért így az Asztórián? Hát ott van valami hely, és akkor ott. De lehet, hogy ez a fészek kultúrális központ volt. És te el kéne hinnem, hogy miatta ment ki az összes rendőr? Ráadásul, hogy ez egy olyan felvétel, ami lehet, hogy így volt, csak nekem az is furcsa, hogy ott ez a határőr autó van, én azt hittem, hogy ezeket már régen ugye átfestették, amit a rendőrök megkaptak határőr autókat, de oké. Okay. Az a baj, hogy ilyen zenéket játszunk, mutatsz egy klipet, aztán megmutatsz egy random rendőröket az utcán, és akkor most higgyem el, hogy a koncertre mentek, akkor nincs erről egy felvétel? Akkor nem az a baj, hogy nincs rá igény, hanem hogy a rendőrök mindig, ahogy megtudják, hogy Funkadelic koncertezik, kivonul az egész rendőrség. Igen. Ah, gondolom. Figyelj, rendet tesznek ebbe a világba? Húha, ezek azért kemény szavak. Hú, nem is értem, miért nem hívják a fesztiválokra. Ennyivel jobb ez a szám, amikor nem a Fanka énekel. Amúgy tudom már, kinek képzi magát a Fanka most. Szerintem a Koválékat majmolja egy kicsit. Az a feelingem, a Koválnak volt ez. Ő ezt hamarabb elkezdte a stílus, mint a Funkadelic. Még az is lehet, hogy együtt kezdték el. Hát most ezzel nem mutattad, megmutattad a klippet. Azt mondja, hogy nem veszélyes ez a zene. De hát nem is mutatott, na jó. Gabival okay. A közösen készített úgymond filmzenénk egy külön estés történet. És a film? Két eltökélt történelem tanár diadalmenete egy számítógépes játék motorjával, amivel szabad szemmel nem látható mikroköltségvetéssel egy igazán élvezhető filmet hoztak össze. Élvezhető filmet, jó, ez véleményes, de hát akkor miért van az, hogy Tóth Gabi egyedül többet kap, mint valakik egész filmre? Hát, ja, 11 millió forintot kaptak erre, ami valóban két embernek a home videója szintje. De most mit csináljunk? Mondjuk 11 millióból ki lehet hozni tök jó dolgokat, és nyilván nem ezt, de azt kellett volna mondani, hogy most tudom, hogy szar tudok csinálni ennyiből, akkor nem csinálom meg, vagy vállalom, hogy azt mondják, hogy szar, nem? Én nem tudom, tehát szerintem is amúgy szükség lenne ilyen filmekre. Jó magyar történelmi filmekre, és erre amúgy akár ez is egy jó eszköz, hogy ilyen számítógépes motorokat használ, vagy játékoknak a motorját használják föl, de ettől függetlenül azért ezen ne lepődjünk meg, hogyha valaki fönnakadt, hogy erre elköltöttünk együtt 10 millió forintot. És de neki tetszik, az meg pár haverjuknak. Hát meg ők is ugye benne voltak, a Tóth Gabival ugye az Egy az Istent énekelték a pogány magyar emberekről. Szóval na mindegy, sok probléma volt ezzel. De ettől tudunk sokkal jobbat is. Az Ópusztaszeri Történeti Park történelmi filmjének animációjával és annak minőségével, hogy az elmúlt 10 évben miért nem készült film vagy filmsorozat, arra sem tudom a választ. Mire nem tudja a választ? Hát, hogy miért nem készülnek magyar történelmi filmek, filmsorozatok? Készülnek. Ő nem tudja, miért nem. De készülnek. Más se készül. Fanka Delinek igaza van, nem érti, miért nem készül. Például hadik. A döntéshozók részéről vajon főben járó bűne, azt, mint oly sok mindent kérem, a néző válaszolja meg magát. Ez is megint, ez nem egy manipulált kérdés. Hazádnak rendületlenül légy híve, ó, magyar. Most ilyen epikus bevágás. Igen, de amúgy én egyetértek a Fankadaival, hogy sokkal több történelmi filmnek, sorozatnak lenne szerintem helye, sőt, számítógépes játékoknak. Nekem még mindig egyik nagy kedvencem az 1848, meg a Pro Libertate, amik rendkívül régi játékok, meg már akkor is egy kicsit elavultak voltak, de maga az, hogy egy ilyen magyar tematikájú stratégiai játékkal lehetett játszani, nekem nagyon sokat hozzáadott. És én is szeretnék ilyen témában játékokat, de ez, amit itt bemutat, ez semmi. Nagyon mindegy. Ő is azt mondja, hogy miért nem készül ilyennel pozsonyi csatafilm. Jó, több ilyen kéne, és ideológiától mentesen kéne több ilyen. Egy lassan 10 éves animációról beszélünk. Bár aki a játékok világában otthonosan mozog, tudhatja, hogy ebben is az élen jártunk. De hát akik játszanak, azok a gond van a toronyban, ha jól tudom. Vagy csak a horror játékoknál? Igen, az, aki az Imperium Galactica 1-en játszott, az még emlékszik, hogy nagyon jók voltunk. Sok magyar céggel az elmúlt 30 évben. Ugyanis egy Azaria hamarosan fiatalok 100 000-re foghat. Na, megint mi vagyunk, beszélnek, hát elhessiszem. Na igen. Az, hogy Ádám és Márton sem nézett utána még csak annyira sem a dolgaimnak, hogy számomra az egyik legfontosabb, amit szeretnék elmondani az embereknek, hogy valójában nem léteznek oldalak. Ja, mert hogy lefideszest sesztük. Azt lehet, hogy ez hiba volt. Nem fideszes, csak nagyon sok mindenben egyetért velük, és teljesen elítéli a más politikai szereplőket. De mit is várat az ember egy olyan helyen, ahol a szó jó értelmében nincsenek, úgymond felügyelő felnőttek? Most összemos a Balázsral? Ó, keci. Ez kemény. Annak őrjöngő, gazdátlanul engedett műsorvezető jelöltek, jelen esetben mi, akik azt gondolják, hogy ha kamerát kapnak, akkor azzal visszaélhetnek és csinálhatnak. Tudod, van egy nagy különbség a Balázsék őrjöngése között a tévében, hogy a Balázsék nem csak kamerát kaptak, hanem rögtön nyilvánosságot is. Azzal, hogy a tévébe berakták őket, és ott ezt csinálták, azzal automatikusan megkapták a nyilvánosságot, amit mondjuk az interneten tartalmagyártók nem kapnak meg automatikusan. De ez szerintem egy lényegi különbség, hogy valakit odaraksz a nyilvánosság elé, azt a tévét amúgy is több százezren nézik, és csinálj valamit, vagy elkezdesz az interneten, és itt nem jár a közönség automatikusan, hanem ki kell érdemelni. Szerintem ez egy nagyon fontos különbség a kettő között. Kár ezt egybe mosni, de gondolom érted a különbséget, nem? Én egyet értek a Fankával. Okay. Nincs önreflexió, nincs semmi, csak a tomboló kamaszok. Bocs, nem szavazok már Fideszre, mert tudom, hogy az Orbán a Ferinek kiverte. Jó, akkor. Az a Ria. Jó. Mind ismerjük, jó? Jó, köszönöm. Figyelj! Nem tetszik annyira a kultúrháborúja, de az OST, az kurva jó. Micsoda? Hát a soundtrack az nagyon jó ebben a filmben. A Fanka néha egy kicsit zavar. De amúgy dicsérni tudom a soundtracket, én azt mondom. Az egész számunkat feltölti. Benne nyilvánul egy olyan ember, akinek óriási elérése jó, van. Noir! Öreg Noir! Azi beszédet mond a diák tüntetésen. Azt nem korrekt. Biztos, hogy is előtt, hogy Noirra van egy színpadon. Kérlek szépen fogadjátok óriási szeretettel Azariát! Úristen, ez a Noir, bazen, kiráz a hideg, ha látom. Éres Istenem. Jó van, zenél egy kicsit, utána beszél, elmondja, hogy problémák vannak az oktatási rendszerben. Ha Azaria vajon ettől jobb oktatási rendszerben, bár nem tudom, mit ért ez alatt, de ha jobb oktatás... Nem tudja, mit ért a jobb oktatás. Pont, mint bármelyik pesti tévés úgy beszélt itt most. De mit nem értesz rajta? Amikor ott vannak a Fanka Delinek a szülei, akik tanárok, és lehet, hogy most már akkor nyugdíjasok, de nem beszélnek a többi tanárral, hogy kevés a pénz, hogy mondjuk így az iskolák nem olyan állapotban vannak feltétlenül, akinek kevés a pénze, annak nagyon nehezére esik minden szart megvenni még az oktatáshoz. Az, hogy megmondják, hogy milyen könyvből tanítasz csak. Vagy az, hogy ami tény, hogy nagyon öregszik a tanároknak a korfája, meg lehet érteni, hogy akkor ez egy probléma, hogy most is tanárhiány van, és a jövőben több tanár fog elmenni, mint amennyi jön, az nagyobb hiány. Sőt, ráadásul Fankadeli is azt mondta, hogy például olyan tanárok, akik ma kim voltak a tüntetésen, szóval, hogy amire hivatkozott, hogy ott káromkodott a tanár, az a tanár most a rendszerben van. Tehát akkor mit nem értesz, hogy nem lehetne jobb ez a rendszer, hogyha azt mondod, hogy ez egy probléma, hogy ő tanít. Akkor meg végképp nem értem, a saját logikádba akadsz bele. De ezt azért tényleg ennyit lássunk már be, hogy nem tökéletes a magyar oktatási rendszer, hanem lehetne jobb. Ennél is. Azt mondja, hogy hát ő ezt nem érti, hogyan. Elértük a maximumot? Igen. Jó. Kapott volna, akkor elképzelhető, hogy nem készített volna közös dalt azokkal, akik a tiniknek a fasz szépségverseny nyomják. Lehet, okay. Nem. Jó. A választ megint a nézőre bíznám. De hiába a paktának levelük. A faszom már, unom magunkat. Félpe. Megint megmutatta. Az a is az a riadala pillanatokon belül elrepít a korábban látott kútmérgezésekhez. És a gyermeked ezt akár napi több órában is mantrázza a fejhallgatón keresztül. Szerinted ez nem hat a lelki világára? Ó, persze én ezt nem tudhatom, én csak kérdezem. Elfáradtam a Fankába. Pedig, fú, csak most indult be. Szerinted hat rá? Szerintem igen. Jó válasz? Szerintem nem. Nem jó, tudom, majd a végén kiderül, kinek lett igaza. Ennyit nem beszéltünk a Fankáról, az meg amennyit bevágott. Minden egyes szóra reagál kb. Szóval itt elmondom, hogy nem annyira aktív már zeneileg. Zeneileg én a reneszánszomat élem. Oké. Okay. Csak a hallgatóknak elfelejtettek szólni. Hát csak a szűk körének nyomja. Köszönöm igen. Szépen. Ha megengednétek, a kettőre egyben válaszolnék. Jöjjön egy idei dal, ami az elvonulásokról szól. Lehetséges, hogy a komoly téma is megnevettet, mert ez nem hol a TED logó előtt félrevezetnek. Itt a tanít. TED logó. Fú, bezzeg. Hú, bezzeg. Ez töltött szöveg. A kassaiba. Rekkassai. Összeérnek a szálak. Összeérnek. A háttérből irányítják őket. Itt mindenki szolgál, az energia körbe forog. A lányok csodásak, de vigyázz, rejtett Amazonok. Röf-röf. És fellobogott a magyar égen, addig ide születni senkinek nem lehet szégyen, ahol a 40 lett az új 18 örök ifja. Figyelj, de mondom, hogyha ez egy ilyen kedves társaság, ahol így maguknak írnak ilyen számokat, ez szerintem tök jó, nem? Ez így tök jónak tűnik. Erről az oldalról, jó, most cringe, kit érdekel? Szóval nincs ezzel semmi baj. Az elején kénytelen voltam egy tempóváltást csinálni. Ez részemről egy tudatos döntés volt. Miért beszél erről folyton? Most ezt már harmadszor hozzá ezt a témát. Ezt nem zártuk le. Hú, ezt az érdekes beszélgetésnek tűnik amúgy. Nem az. Hogy érzi magát, Kassai úr? Kiváló. Én azért megnézném. Le, majd Márton, csak félreértettem, hogy cinikus hangnemet ütött meg Kassai Lajos mély igazságaival kapcsolatban. Nem. Nem értetted félre. Csak ezért a bevágás miatt megnéztem azt az egész beszélgetést, végighallgattam. Tudod, miről van szó? Kassai rend incoming. Jöhet. Nem. Először jön a Csernus rend. Azért a Csernus nagyon sok mindent letett az asztalra így a modern magyar közéletben. Mindenki ismeri a nevét. Kiadott könyveket, amik közül több is szerintem nagyon hasznos. Azt viszont mindenki látja azért, hogy a Csernus az már túl van a peak Csernus korszakon. Ez nem is tudom, hogy mikori interjú volt, de ott is már azért eléggé leharcoltnak tűnt, de mindegy, hát egy jó beszélgetésre még lehet, hogy kapható, de lehet, hogy nem mindegyik olyan, mint a kisimis. Én is Bácskából jövök. Azon rögtem magamban, hogy ez lehet, hogy ez valamilyen bácskai specialitás, hogy Imrének hívnak mindenkit. Én Tataházi vagyok. Tudod, hol van Tataháza? Nem. Bácsalmás az még megvan. Nem a terv mellett. Onnan 6 kilométer. Nem jártam arra. Nem jártál arra. Tompai határátkelőt használtad, vagy mit? Mindegyiket. Mindegyiket? Amelyik gyorsabb volt. Aha. És akkor leül a Kassaival beszélni, és azt mondja, hogy ő nem akar hallani a lovasi íjászatról. Hát ugye a Kassairól mit tudunk, ez egy lovasi íjász, de ő egy pszichológus, aki az embert akarja megérteni. Mm. És ez így tényleg egy érdekes konstrukciónak tűnik. Ő a Kassairól akar beszélni, és hogyha a lovasi íjászatról fog beszélni, akkor mehet haza. És akkor beszélgetnek. Kassai amúgy egy jól beszélő ember, egy stabil értékrenddel rendelkező ember, aki tudja, hogy nem mindenki fog egyetérteni az ő stabil értékrendjével, de mindenkinek azt a részét mutatja meg, amit igazán szeret. És én azért kerestem meg önt, mert hiszek abban, hogy a kettőnk közti kommunikáció adja meg ennek a nemzetnek a kulturális nívóját. Mert ha mi le tudunk ülni, és érett emberként tudunk egymással kommunikálni, akkor szerintem nincs veszve semmi. De persze nyilván, mivel nehéz lenne nem megmutatni belőle ezeket a külsőségeket, ezért ezekhez hozzá kell építenie, mint ez az ős magyar témakör. És itt ez a vége volt a beszélgetésnek, amikor valahogy rákanyarodnak megint a lovasi jászatra, és akkor mondja a Kassi, hogy azért nem beszélt róla, mert itt kijelentette a Csernus, hogy akkor mehet haza. Csak a Csernus mondja, hogy hát jó, akkor igazából bocs, csak hogy ő nem akarta, hogy elterelődjön a beszélgetés, és ezért keményen kellett fogalmaznia. Tehát így iskolázza le a Kassai, amikor lehet dominanciát mutatni, akkor dominanciát mutat, és akkor a Csernus meg úgy tűnhet egy ilyen kiragadt 10 éve, mint egy hülye. De amikor a Kassai arról beszél, hogy ő nem fog semmit se tenni azért, hogy az apja jobban megnyíljon neki, vagy ő jobban az apjának, ez nincs ide bevágva, pedig akkor meg őt lehet esetleg valamilyen más színben feltüntetni. És jön a Kassai rend. Ezt már vártam egy ideje. Nem, ez nem nagy Kassai rend, ez csak egy rövid Kassai rend. Én nem teljesen értem azt a körbetáncolását a Kassainak, ami történik. Én egyszer voltam a Kassai völgyben, és én nem éreztem úgy, hogy ez egy jó hely. Én úgy éreztem, hogy ez egy eléggé despotikus hely, egy eléggé egyoldalú hely. Túl sok vitának nincsen helye. Például az, hogy nem sétálhatnak, akik ott vannak, csak futhatnak, magázódni kell. Nem sétálhatnak. Futniuk kell. Mindenhova. De miért? Mert azt mondta a Kassai. Kiadja az utasítás, hogy na jó, akkor te menjél és fogjál halat, és akkor el kell menned halat fogni, de nincs így eszközöd, vagy nem tudod, hogy kell, hát föl kell találnod magad. És én nem azt mondom, van akinek ez kell, amit én láttam belőle, az nekem nem tetszett. Különösen azok a kijelentései nem tetszettek a Kassainak, hogy ennek a nemzedéknek háború kell. Mondja ez Kassai, aki én értem, hogy harcművészetet tanult és tanít, és amúgy 63 éves volt akkor, egy lábbal így nyilazott, bazd meg. Kurva ügyes volt. A háborúban sokat nem tud már ez annyira hát igen, az is hozzáadni. Igen. De tényleg nagyon jó fizikai kondícióban van, nagyon ügyes ember, nagyon érdekes is szerintem ez a lovas-íjász téma, meg ezek a versenyek is amúgy megnéznék igazából egyet. Mégis ez a hozzáállás az élethez, hogy ő, aki soha nem volt háborúban, azt mondja, és ráadásul a szülei iszonyúan károsodtak ebbe a 20. századba, és őrá is ráragadtak ezek a problémák. Azt mondja, hogy azt kéne, ami az ő szüleinek. Háború. Az kéne ennek a generációnak. Ezt én nem tudom fölfogni, hogy hogy mondhat valaki ilyen ostobaságot. Amikor a legjobb korban tudtunk élni, amíg nem volt semmi háború itt a környékünkön. Óriási mákunk volt. És most mindenki ettől tart, hogy esetleg jön a háború. Ez a háború romantizálás, ez borzalmas amúgy. Feni a késeket, vagy én nem tudom. Hát ugye, amikor a nagyszüleimmel készítettem a videót, ott ez lejött, hogy azért nem jó emlékeik vannak. Aki megélte a háborút, az nem romantizálja. Onnan lehet látni, hogy valaki romantizálja a háborút, hogy mi nem volt háborúban. Az Ernő bácsi az amerikai fogságba esett, de úgy, hogy előtte hasnövés kapott, és ugye nagyon hosszú ideig kórházban volt, elvitték egy ilyen gyűjtőtáborba. Hát ott 2 hónapig, éppen őszi idő volt, ugye szakadó esőben minden, egy szál akármiben ott voltak egy 2000 ember egy placon. Semmi fölél fölöttük, és aki azt túlélte, abból kiválgatták, na akkor te mehetsz dolgozni. Be voltak zsúfolva, és kiabáltak ki az ablakon, hogy vizet, vizet. Felnőtteket egyáltalán nem engedtek közök közelükbe. Mi gyerekek vittünk oda üvegekbe, vödörbe vizet. És a magyar katonák azok megengedték, hogy adjunk neki. Addig a német katonát szóval föltartották, vagyis elcsalták arrébb, hogy ne lássa. És csak annyira húzták ki a vagonnak az ajtaját, hogy be tudták tenni a vizet. És ez olyan borzasztó érzés volt, hogy mink szabadon mozogtunk, fel se tudtuk fogni észre, hogy milyen, mi is az. Utána tudtuk meg, hogy hova vitték őket. De amúgy abban egyetértek én is, hogy valószínűleg egy normális hadkötelezettség, amivel valamit megtanulnak az emberek, és nem arról szól, hogy 3 évig üljél így, és nem tudom, vakart fel a csempéről a koszt, hanem 1/2 évig bemész, meg 5 évente elmész egy-egy hónapra valami képzésre, meg fölfogod, hogy mit jelent, hogyha elsütsz egy fegyvert, és esetleg annak a másik végén van egy másik ember, azzal mit okozol. Ezek szerintem marha fontos dolgok lennének, és amúgy azért is, hogyha egyszer Oroszország esetleg túl akarna terjeszkedni. Na, hogy kell csatlakozni? Igen, akkor ki tudunk állni mellettük. Olyan rosszat mondtál. Mindenképp hasznos lenne, hogyha a hatköteles emberek tudják, hogy mit csinálnak, és nem a háború kezdetekor kell elkezdeni kiképezni őket, vagy csak odalökni a húsdarálóba, de az, hogy ezt várjuk, és hogy ez kéne egy nemzedéknek, ez a legnagyobb blödség, ez a ugyanolyan, mint hogy az Idiocracy az dokumentumfilm. Ugyanakkor a hülyeség. Nem azt látom, hogy kifejezetten szolidáris lenne így, vagy érted, így odafigyelne mások érzelmeire, hanem egy elég kemény ember. És én nekem ez nem szimpatikus, de ez már ez a szimpátia része. Szóval, igen, Fanka Deli cinikus volt. Minden esetre nálunk lovasi ijász irány soha nem volt, az Lajos terepe. A csoportom a véglegesen tiltott Facebook oldalam maradványa, és csak arra használtam, hogy az egységbe tereljem az embereket, ami a közösségi oldalunk. Minden esetre egy olyan ritka jelenségnél valóban megfigyelhető volt, hogy egyes emberek annyira tuskók, tahók és sértőek voltak, más szót inkább nem használnék, hogy valóban ki kellett őket tenni, de ilyet valószínűleg az interneten Márton még nem látott. Söptei. Nevetős fejjel reagál a mester valamelyik bejegyzésébe. Úgyhogy letiltotta a gecibe. Igen. Azért egy nevetős fejjel reagálás, azt tudjuk, hogy ez máshol is főben járó bűn, ez azért egy valódi probléma. Ez is egy érdekes, legalább felhívta rá a figyelmet. Vigyázzatok, mert a klubi fasz szépségversenyeket rendez. Aznap este 17 ezer ember, kinek jó része tinédzser. Ezre milyen statisztikái vannak amúgy? Hogy mi a jó része fiatal? Hát aki ott volt a koncerten. Hát mivel tudja alátámasztani? Leginkább. Vagy mit mondott, kiskorú? Hát tinédzser a legtöbb, azt mondja. Hát ez nem igaz. De inkább nem, az egyetemista réteges fölötte. Jó, de nyilván de nem, lehet, inkább fiatalabbak. Hogyha az érvelésem van. Alapja, hogy fiatalok vannak ott, akkor nem hazudhatok valami hasraütésszerű számot, mivel az az egész alapja az érvelés. De is látod, hogy ott már mi is öregek vagyunk, ez... Amúgy nem. Szerintem klubi koncerten nem. Például, ahogy most voltunk ezen a lemezbemutatón, ott azért... Ott sem láttam sok tinit. Hát tiniket amúgy... Na jó, mindegy. És a generációmat nézem, aki igencsak más minőségeken szocializálódott, és még így is nagy része lelkiségében gatya. Valahogy ráijesztettem, piszkos nagyot acsítottam, és jobbat így beszorítom ért. Majd nyisd meg a linkeket. Bocsát, csak még itt mond valamit a... Akkor mit várhatunk a jövőtől? Tudja a kedves néző, hogy ilyen zenéket már tizen pár éves gyermekek is hallgatnak? Pillancsunk bele át, hogy 30 évvel ezelőtt ehelyett milyen minőségeket kaphatott egy tizenéves gyermek. Ebből az albetűből egy... Almát. Almát rögtön ebből. Ebből vagy ebből? Ezt nézték ők. Jó, nehéz a kérdés. 91-ben, 92-ben korán a Krúbia ez az ember. Igen. Nézzük, mi volt még 92-ben ezen kívül. Megnéztem, hogy milyen albumok voltak a topok akkoriban, és egy ismerős dal csendült fel. Eljön majd, megjönnie kell. Eljön az ítéletnap, erről énekelt az Oszcián. Jó, de mondjuk lehet, hogy 92-ben már nyomta Gangsta Zoli, mert lehet, hogy azt is akkor elő lehetne venni, és ott lehet, hogy mond hasonló dolgokat, de most elnekezd sokkal, mert sose végzünk. Igen, 90-ben már volt Sex Section. Azt is elővehettük volna. De a szívemhez közelebb állt az ítéletnap. Hát megértem. Na már itt van egy kis gúnyolódás lesz. Fú, itt nagyon megsértem Fanka, de itt ugyanis azt elmondom, hogy ez az elvonulás, meg ez az egység, ez egy ilyen kedves közösségnek tűnik. Érted? A kis követőtáborunkkal kikapcsolódgatunk. Miért nem azt csinálja? Nem. Ők harcosok, akik felkészülnek majd a végső háborúra, amikor a kultúrháború már tetegességig fajol, akkor egyedül a Fankáik lesznek ott éles fegyverekkel, íjakkal, nyilakkal, akik megmenthetik a magyarságot. Hát a tiéd az jobban hangzott. Szerintem is. Ezen meghívom Mártont, hogy jöjjön már el egyszer ugyan hozzánk, és a kis követőimmel beszélje meg ezeket a kis kikapcsolódgatásokat, és üljön be mellém egy Vukics Ferenc és egy Pécsi Rita előadásra. Nem fogok, mármint köszönöm szépen a meghívást, Fanka Deli. Szívesen elmegyek, egyedül nem vagyok hajlandó, mert félek, hogy elásnak a kis követőid, amit itt most ezt a fenyegetést megtetted, de amúgy nagyon szívesen elmegyek, és nagyon szívesen föl is veszem, hogy mi történik ott, és aztán utána ezt kirakhatjuk megnézni, hogy vajon ez mindenki olyan pozitívan ítélje meg, mint te. Külön ki fogunk térni még a Vukics Ferencre, ugyanis ez egy rendkívül ismerős név. Aztán majd meglátjuk, hogyan tér haza. Hogyan térek haza? Miért kell fenyegetni? És akkor te berekednünk kéne, Fanka Deli. Én nem értem. Korcsok lesznek, és ezért nem szabad keverednünk a fajoknak. Ezt szűrte le? Igen. Mielőtt bemutatom a felvételt, amiről Márton beszélt. Semmit, ez a legunalmasabb rész fog jönni. Szerintem szóljon neki valaki, hogy a faj az ember, és azon belül vannak rasszok. Először. Hát nem is mindenki ember az embereken belül, nem? Fankadezi szerint. Hagy mutassak egy kis érdekességet a noáros vitámról. A beszélgetést úgy vállaltam el, hogy csak és kizárólag vágatlanul adják le, de az egyetemisták mégis csaltak egy picit. Először nekem sem tűnt fel, de aztán előhaláztam a nyers felvételt, és meglett az a bizonyos vágott rész. Nézzük meg azt először, hogy mi az, ami kikerült az internetre. Tekerd át, mert megőrülök. Azt vágták ki, hogy őt úgy hívták meg, hogy a Krúbival és a Dénessel fog vitázni, de végül nem őket hívták meg, ők nem vállalták el, és a Noár jött el. Hogy Krúbi és Dénes miért nem vállalta a beszélgetést, nem tudom. Hát lehet, hogy leszarták. Lehet. Hogy az egyetemisták ezt miért akarták eltitkolni? Nem tudom. Lehet, hogy nem eltitkolni akarták, csak ha van már egy műsor, akkor nem a háttérinformációkat akarják eltitkolni. Mi se mondjuk el a közös többszörösbe, hogy mi eredetileg ezt hívtuk. Hát de ők jöttek el végül. Hát, hogy itt ez a sokkal szarabb beszélgetés. Nem is értem, mit vár. Minden esetre most jöjjön a szabadfogás, ahol mindig jóval több anyag lett rögzítve, mint ami végül adásba került. És mikor így működnek a tévéműsorok. Peltem, ezek valahogy mindig valahogy az én mondandómból lettek kivágva. Hát nem, ezt csak úgy érzi az ember. Mm. Valószínűleg mindenki azt érzi, hogy az övéből ki lett vágva. A szabadfogás az soha nem volt kíméletes a jobboldali megmondó emberekkel. Mm. Abból a Fankadelit hívták be, meg a golymotoros csávot, aki mondta, mindig mondta, hogy ő... Akkor inkább a jobboldaliakkal nem voltak kíméletesek, hogyha ők képviselhették őket. Hát igen, ezt mondom, hogy mit de mondom. De azt, hogy a megmondó emberekkel, nem magával a jobboldaliakkal. Aha. Hát ők igen. Képviselik őket, igen. Orbán Viktor szerint az etnikai homogenitást meg kell őrizni, mert a túl nagy keveredés... Szélsőségesen liberális vezetése volt. És bajjal jár. Simicska. Szerinte fontos a kulturális egyszínűség. Ez sem a volt, bazzeg. Ez a Robit, bazzeg. De van fogyó. Jó, most én már meguntam ezt. Okay. Jó néhány mondatom ment is a sülyeztőbe, de egy-kettő azért még így is maradt. Nézzük meg, hogy tényleg úgy volt-e, ahogy Márton mondta. Ahogy Márton mondta, nem is beszéltél szabadfogásra, hogy igen? De ezt említettem, ezt, de most ne haragudjon már meg nekem, rám a Fankadeli, hogy nem tudtam, hogy mit vágtak ki, hanem csak a műsort láttam. De amúgy most elmondom, hogy nem változtat semmit, csak többet beszél. Azt mondja a kivágott részekből, hogy a kultúrák tisztaságára szükség van, fontos az egyes kultúrákat megőrizni, nem pedig a közös nagy kozmopolita kultúrában feloldani minden. Én azt is tudom mondani, hogy ez szerintem is egy valid dolog, tehát én is azt gondolom, hogy fontos mondjuk a saját kultúránkat megőrizni, aminek része mondjuk, hogy hogyan tekintünk a régi királyainkra, az ősmagyar dolgainkra, vagy a Mézga családra. Szerintem ezek fontos dolgok, és ez tényleg mások nem fog semmit se jelenteni, és én is szeretném amennyire tudom megőrizni, meg a selmeci hagyományokat, meg nem tudom. De akkor is miért kellett ez a kutyás hasonlat? Hogy a kutyák keverednek, és akkor hogy fajtisztáknak kell lenniük, és hogy egy fajtiszta kutya az akkor olyan, mint egy fajtiszta magyar kultúra, és most itt nem úgy értem a fajt, hogy most rassz, meg nem tudom, hogy akkor a tiszta kultúra a tiszta kutyafajta. Hát akkor se egy annyira nagyon jó szó használt szerintem. Valaki azt írja, vágottban csúnyán fog kinézni, hogy nem mutatjátok majd meg a bevágásokat, csak Csokker összefoglalja mindig. Ez van. Sajnos nem lehet egy videó 5 órás. Mindenki kikapcsolna, most 5 perces bevágásokat néznénk meg a Hír TV-ből. Nyilvánosan lehető az egység, vagy mi? Kultúrháború.hu-n meg le is tiltaná a Hír TV. Még ha akarnánk, sem mutathatnánk be, de nem akarjuk. Persze lehet egy videó 5 órás, csak akkor nem nézi meg senki. Én nem érzem, hogy 5 órát érdemelne ez a téma. Akkor lenne ez problémás, ha a Csoki ferdítene, vagy olyan bejátszana egy bohárt, hogy konkrétan hazudik. Én nagyon remélem, hogy nem ferdítek. Tehát ezt, de ha majd igen, akkor erre úgyis fel fogja hívni a figyelmet a Fankadeli a következő próbálok nem ferdíteni, és hitelesen visszaadni, amit mondott, vagy amit én megértettem belőle, és persze ő is bármikor válaszolhat, és akkor abban meg tudjuk nézni. Fel, vagy egyszer csinált egy videót, aminek nem a 90%-a vágatlan, copyrightos bevágások. Konok Péter azt hiszem kezet foghat Mártonnal abban, hogy mennyire figyelt. Szívesen kezet fognék a Konokkal, sose látom sehol. Vagy éppen az volt a céljuk, hogy valami egészen mást ültessenek el a kedves nézők és hallgatók fülében? Egészen más. Előre megfontoltam. Kiadta nekünk az utasítást a Konoknak, meg nekem, a Bill Gates, hogy ezt a kőházit, ezt valahogy szégyenítsétek már meg. Nem megy neki magától. Igen. Nem tudtam, hogy csak azt kell mondani, hogy kiskövető tábora, és akkor kiakad, mint az őrület. Minden esetre Fanándortól és Márton után szabadon az ő mély igazságaitól talán jobban elfogadják, mint tőlem. És ez speciál engem nem bánt. Úgy tessék elképzelni, hogy 12 órás árajánlatokat kapok, ha be akarok szerezni valamit. Úgyhogy megkapom délbe az ajánlatot, és éjfélkül lejár. Csodálatos, elmondom, hogy miről szól, jó? Jó, tehát itt elkezdte a 12 órás árajánlatokkal, fogalmam sincs, hogy mi ez a beszélgetés. Arról beszél a Fanándor, hogy ő nagyon sok helyen utazott a világban, sok kultúrát látott, és neki ebből azt tudta leszűrni, hogy a saját kultúrájának milyen fontos a megőrzése, és amúgy az Istenhez való kapcsolódás neki milyen fontos. Arra akar szerintem utalni itt a Fankadeli, hogy őnála is szóvá teszem, hogy járta a világot, és ezt szűrte le belőle, hogy akkor a keveredés az egy rossz dolog. És hogy a Fanándor is erre jött rá, hogy a saját kultúrája, elment, megnézte mások kultúráit, és rájött, hogy neki is megvan a sajátja, és hogy ezt milyen fontos megőrizni. Rendben, értem, egyet is tudok vele érteni. Csak ettől függetlenül a kutyás kifejezés, az még mindig nem mondom, hogy egy szerencsés kifejezés. Hú, bezeg. Ugye? Nem semmi. Ez mennyibe, mekkora bevágás, most meg mi vagyunk? Te mondtad a csúnyaságokat amúgy. Jó, itt a magyarázat, igen, szerintem én jobban megsértettem. Az elmúlt hetek eseményei után, ahol láthattuk, hogy mi történik Európa nagyvárosaiban az egyszerűség kedvéért úgynevezett migránsok által. Egyszerűség kedvéért. Igen, csak furán hatnak Márton szavai. Ja, mert azt mondtam, hogy mi van a kunokkal, meg a játszokkal, hogy őket csak kellett volna betelepíteni, hogyha mindenki, aki ide jön valami más kultúrával, az probléma. Miközben hatékony és jó integrációra szerintem a kunok és a jászok, ez remek példa. A jászokat, a kunokat összemosni azzal, aki 3 éves gyermeket szúr le. Be fog játszani egy videó részletet egy játszótéri késes támadásról. Hogy akarnánk leszedni a YouTube? Nem is értem. De amúgy szerintem már európai és magyar származású magyar ember is gyilkolt magyar. Migránsok a kerítésnél, ebben meg amúgy különösen egyetértünk. Tehát a határzárnak működnie kéne. És nem működik, és ez egy probléma. Márton és Ádám túlélne egy éjszakát a határon? Nagyon jó. Szerintem igen. Valószínűleg igen, de nyilvánvalóan... Félnék. Igen, ijesztő lenne. Vajon Fankadeli túlélne egy éjszakát a határon? Pam, pam, pam! Vajon a migráns táborban jól érezné magát? Pam, pam, pam! A nézőre bízom a választ. Leülnék egy fa tövébe, ezt túlélném, nem? Ezek a migránsok átjönnek, azt rohannak el, örülnek, hogy nem. Örülnek, hogy átértek, bazdmeg. Nem, oda jönnének, és így azért megerőszakolnának téged. Látnak valakit, az ellenkező irányba futnak. Jó, de te is látod, hogy itt most miről van szó, nyilván itt értem. Megpróbál. Nyilván, hogyha átmennék, ahol jönnek át, és lögdösném őket, és próbálnám, túl tudnám élni, az, hogy nem megyek oda az akció közepén. Aha. Szóval ott azért naponta jönnek át, vannak határőrök, vannak önkéntes határőrök, azért sokan túlélik azokat, amikor még összetűzés is van. Szóval azért arról nem hallunk itt, hogy a magyar határon állandóan egymást ölik a emberek. Lövöldözések vannak amúgy, főleg ugye a határ túloldán, de nem is értem, hogy most itt mi a felvetése a Fankadelinek. Mi nem vagyunk a határzár ellen, ez az egyik. A másik meg, hogy mi ez, hogy túlélném-e, hát most mi ez? Nem is értem. Kell egy pofon? Nagyjából egy ilyen izét, ilyen érvedés. Tiszteletlenség tőlem, hogy felteszem ezt a kérdést. Nem, csak ostobaság. Amúgy tiszteletlenségnek tiszteletlenség, persze, de nem az a baj, hogy megsértesz, hanem nem is értem, hogy mivel akarsz megsérteni. Te meg tudnál verni egy izét? Egy migránst. A késessel el tudtál volna bánni? Megnézni, mit csinálnak. Tudom, szélsőségesen, nem liberális tudom. Részében mégiscsak valami ilyesmi világkép uralkodik. Nem tudjuk. Mert ja, végképp nem vagyunk szélsőségesen liberális. Ja, mindegy. Menjünk és is. Kubi és Dénes is így írt dalt a migránsok oktalan gyilkolásáról, amivel több százezer fiatal véleményére voltak hatással. 19. januárjában jelent meg a következő közös kollaborációtok. Szétvisszük az arcot, megindulunk délnek, tartunk migráns flóval, szembe hajtunk. 3-4-et szétvágok, ölde őket pirvásból. Gyorsan megy az idő, ha az ember jó mulat. Milyen csúnya dolog, de amúgy most komolyan így értelmezte ezt a zenét? Minden szó szerint értelmez, a metaforák elrepülnek mellette. Na jó, de nem tudok már mit mondani, ez egy megint egy 10 perces bevágás. Gyakorlatilag bevágta az egész Partizan interjút a Krúbival. Hé, és nézd, Fankát néznek. De hogy ott tartunk, hogy egy Krúbi, egy Déne. Krúbit már akkor évek óta hegyezi a nyelvét rajta a Fanka. Ez már visszatérő bíf. A Dénes a magyar gyűlöletével, magyar gyűlöletével. Tényleg nincs annyi humora, egy igazi nagy magyar azért a DNS-en tudna virulni, nem? Hogyha van egy kis humora. Azért vannak emberek, akik tudják, hogy őt kiparodizálják, attól még tud nevetni rajta. Szubjektív azért a humor. De értem, de nem gyűlölet, vagy ezt már kicsit túlzásnak érzem. A Dénesnek a válasza lesz itt inkább érdekes. Ként ez nyilván egy teljes estés téma lenne. A Krúbi a kit hogy meg hogy spicceli a az is a számaiba. Ő az egyetemisták körébe elképesztően megy ez a dolog. Hogy a Funkadeli esetében hogy néz ez pontosan ki, azt nem tudom, de hogy magyar gyűlölet, keresztény gyűlölet, ez egy olyan motívum, ami pár orgánumban megjelent, mint egy ilyen vád pont ennek a számnak a kapcsán. És a teljes kontextus viszont az, hogy nyilvánvalóan a kereszténység inkább olyan módon jelenik meg ezekben a dalokban, meg ebben a dalban, ami a kormánykommunikációnak az akkori, a mostani, ahogyan használja ezt. Tehát a kereszténységgel kapcsolatban semmilyen pozitív, negatív irányú értékítélet nincsen, hanem erről a jelenségről szól az, amikor ez bekerül. Nem biztos, hogy ezt értette, hogy nem tudom. Az én esetemben a turul az olyan, ami elképzelhető, hogy jelenleg, hogyha most írnám, akkor azt máshogy csinálnám, mert az ténylegesen egy olyan, hogy ez ilyen konteós, nagy magyarokon való gúnyolódás. És az nem feltétlenül szerencsés szerintem igazából. Miért, mi a baj vele szerinted? Hogy nem viszik közelebb a feleket egymáshoz, hanem ellenkezőleg. Tehát, hogy de mi lesz feladata egy zeneszámnak? Nem feladata egy zeneszámnak, hanem igazából összességében inkább annak a pártján vagyok, hogy olyan emberekkel, akik... Érdekes, hogy mennyi önreflekciót látok egy csomó emberben, akit bevág, közben Fankában egyszer sem láttam önreflekciót, miközben ő is olyanok ellen kell ki, amit régen csinált, de benne semmi önreflekciót nem látok erre. Dénes meg egy pár éves számára is tud reflektálni, hogy már máshogy csinálna. Nem csak az, hogy másokra mutogatok, hogy ez hülyeség. Szóval ez is egy érdekes kettőség, hogy ezekkel a bevágásokkal valamit bizonyítani akar Fanka, de számomra az bizonyítja, hogy úgy látszik, valakiben van önreflekció. Igen, de erre te direkt azért is vágta ezt be, erre kitérít most a Fanka. És ha van, aki távol áll tőlem, akkor az tényleg Dénes. De itt úgy gondolom, hogy ahhoz a körhöz képest, amit ő szellemiségében támogat, korrektül megkövette magát. Ezeknek a köröknek a mai napig az a célja, hogy a szíriuszi magyarokkal és a fajgyűlölő magyarokkal összemossanak olyan jelképeket, mint a turul is például. És hiába követte meg magát Dénes, ezt a műsort is a Partizán egy olyan gúnyképpel reklámozta. Nézzenek oda ott a Fanka. Amin egy turul, és én is látható vagyok. Még Lakatos Márk is kommentet írt alá. Ő írt kommentet, én posztom rá is múltkor. Nagyon jó fejt támogat minket. Lipsikat de támogat. Még a Fanka is írt oda, néz. Na, hát zseniális, azt írta. Oly sokaknak mániája és fóbiája lett a NER szócska. És bármit látna... Érdekes, ezen nincs bajon. Nem érti a NER-rel milyen baj. Azt ezt nem látja. Érdekes. Ez még jól fog jönni később, gondolom. Addig forgatják, amíg egy jó kis nerezés el nem csattanhat. Értse jól a kedves néző. Ez pont olyan, mint akik minden zsidózásba forgatnak, vagy éppen a konteókba. Ezt, amikor Funkadeli azt mondja, hogy értse jól, onnan tudhatjátok, hogy utána valami olyan dolog fog következni, ami valakit megsért, azt gondolja. De amúgy itt nem tudom, hogy miért sértő ez, hogy a nerezést laposföldezésben, meg háttérhatalmazás zsidózásnak felelteti meg, amit amúgy ő is csinál, háttérhatalmazik. Ez valahogy még sincs megemlítve. És a nerezés egy kézzelfoghatóbb dolog a hétköznapjainkon is. Mint a háttérhatalom. Akkor már a fél ország ismerte a Bölcsőtől a Sírodig, vagy éppen az Ez a mi mesénk című dalokat. Fél ország. Azt hiszem, mondhatom, hogy nagy siker. Tehát híres volt a Funkadeli, ezt azért ne elvetessük el. Biztos. A Kovával közös. Nem elkerült, nem ismerem a számait, tudom, hogy rapper volt. Különösen én se, de emlékszem rá, hogy sokan hallgatták. Ezt meg mindenki ismeri. Mégsem tudtam ebből megélni. Ez a mi hibánk. Kovát annó behálózták MSZP-s körök, bármilyen furán is hangzik ez. A Hírklik weboldalt a Kovalszki meg a Vega évekig reklámozta a koncertjein. Emiatt nem lehetett soha egyetlen közös koncertünk sem. Finoman szólva beszabályozták. És ez a beszabályozás elég jól is sikerült. Ez érdekes. Nem tudom, hogy ennek mi van a hátterében. Hát, azért biztos közben van a Hírklikhez, és aztán lehet, hogy egy részét már csak így hozzá képzelni. De lehet, hogy igaz. De ez sajnos nehéz így minden szavát így készpénznek vannam. Következzen hát egy klip a sok közül, aminek a születését megidézhettem, de vigyázzanak a mai fiatalok, mert sokkoló lehet. Sokkoló. Visszafordul a szemem a fejembe, akkora ájrólt nyomtam, hogy jó, ez értem, hogy ez ilyen ártatlan szép, egy nők énekelnek egy mezőn, és akkor most fú, ez... Mit akarsz ezzel mondani? Nem, ez az, hogy nézzétek, hogy tudod, hogy annyira ez annyira kilúgozott dolog, hogy nincs ember, akit megsértsen, de az nem, attól nem lesz valami jó. Mit ad hozzá a közös kultúránkhoz a Mert ebben nehéz belekötni, és akkor erre gondolj, pajzsként odarakja maga elé ezt a számot, amiben nem lehet belekötni. Miben viszi bárgyú, előre ez egy társadalmi... Ez egy ilyen bárgyú zene. Miben viszi előre a társadalmi vitákat, hogyha csak olyan számok vannak, és olyan dalok, hogy szeretem... Tudod, mi ez? Ez komolyan megvalósítják azt, amit régen a South Park paródiaként csináltak, itt meg egyen. Igen. Imádlak, Jézus, szinte akarom, hogy velem légy, hogy kéz a kézben járjunk, és mindig visszavárjunk. Szekta feeling, szekta, agymosott szekta. Ez egy pár jócsajt azért fölöltöztet, úgyhogy ez egy ki... Jó, hát rendben vannak, jó nők. Úgyhogy ne szóljál bele. És így fölnéznek. Tudod, mire emlékezted? Ez a női verziója a ragamisi számoknak, a ragány misi, amikor... Ragány misa. Ragány misa. Ó, gyönyörű a naplementében megy az ősember banda. Hát nem is értem, mert nem hívják a volt fesztiválja. Természet lágyőrén. De ismétlem, nem csak én foglalkozok ilyesmivel ebben az országban. Ha még most elkezdjük támogatni azokat, akik lélekemelő alkotásokat készítenek. Ó, hogy az a gond, hogy te nagyon nehéz erre mit mondani, hogy, hogy visszaél. Igen, visszaél vele az ájtatosságával. Hogy erre nem lehet azt mondani, hogy rohanj már meg Fanka ez a hülye ájtatos szarságoddal, és akkor erre azt mondja, hogy hát ez mi a baj? Hát ez csak pozitívum. Nem csak pozitívum, hanem a társadalmi vitákat, feszültségeket direkt elfeded ezzel. Hogyha vitatkoznánk valamiről, hogy itt van ez a tál leves, de itt van 10 gyerek, hogy osszuk ezt el, hogy lenne igazságos, mindenki alig egyen, vagy hogy legyen, valami társadalmi vita lenne, ahol lenne vita, hogy akkor ez hogy érdemes, mit csinálunk, hogy hozzunk még levest, érted? Van egy társadalmi vita, és oda jönnek a Fanka, hogy de a szeretet a lényeg. Lakjon jól mindenki. Igen, mi lenne, ha mindenki jól lakna. Legyen békés. És akkor elkezdenék a lányoknak, hogy mindenkinek kéne leves, levest mindenkinek, és aztán így elmennek. Na, megoldottuk. Hát, kurva jó volt tényleg. Fanka man, ma is megoldottad. Vagy mint hogyha, csak előszedek még egy példát a zsebemből, tényleg, hogy a melegeket elnyomná egy állam, és akkor elkezdeni majd énekelni, hogy a szeretet nem vár. Ez is van. Ez a szeretet nem vár konzervatív verziója, mint a Fanka nyom. A Fankadeli, a konzervatív noir. Végre megfejtettük. Csak kijött ennyi időt. Köszönjük. A noir díjat azt majd elpostázunk. Minden stimmel rá. Csak kint kell hagyni a pusztában valahol azt a díjat, és megtalálja a Fankadeli egy lobon. Nem véletlenül őket ültették egymással szembe. Hát igen. Egyszerűen Ying és Yang. Véletlenül rengeteg generációt teljesen elveszítettünk. És bármilyen furán és durván hangzik, kénytelenek leszünk rájuk erőltetni, és rájuk kényszeríteni a normalitást. Különben, mint egy toporzékoló kisgyermek. Rájuk minden... kényszeríteni? Különben, mint egy toporzékoló kisgyerek, mindent tönkre tesznek maguk körül. Fankadeli. Fasizmus. 2023. Irányába indulunk. Kis fasiszta retorika. Akármennyire rosszul hangzik, rájuk kell erőltetni a normalitást. Milyen kényelmes, hogy ők képviseli a normalitást. Most mit szólna a Fankadeli, hogyha oda menne valaki, és rákényszeríteni az ő normalitását? Bam, bam, bam! Vajon azt mondaná, hogy ez, ennek ő nem örül? Vagy azt mondaná, hogy nagyon helyes? Köszönöm, hogy rám kényszerítette a normalitását, kedves uram. És vajon vannak oldalak, vagy nincsenek? Ugyebár, ahogy mondta a Fankadeli, hogy nincsenek. Elhultanak legjobbjaink. Ne, egy tök jó cucc ez amúgy. Nekem tetszik. Oké. Okay. És ha már Trianon, akkor következzen Potyondi Edina. Átkötés a javából. Ha már Trianon. Hogy figyeld meg itt is, hogy milyen, mi lesz a két oldalon, jó? Aki Puzsér Robert gyermekének édesanyja. Ami nagyon-nagyon fontos ebben a kontextusban. Tényokán felmerülhet a kérdés, hogy oly sokat vitatott Puzsér Robertünk vajon milyen lelkiséggel is rendelkezik, hiszen ahogy a magyar mondja, madar a tolláról, de itt egy még szorosabb kapcsolódásról van szó. Pedig a Robi híres arról, hogy milyen nyugodt lelkületű, nem? Megtegyük hozzá, hogyha meg így nézzük, Fankadeli, akkor most meg kell nézni a te kapcsolódásaidat is? Erre akarsz kiukadni? Biztos más magánéletébe kell válkálni, de jó. Miért akarsz erről is mondani valamit? Majd a végén visszatérünk erre, mert még annyi mindenről kell beszélnünk. Na jó, akkor pörögzön a videó. Ja, lássuk Potyondi Edinát és Trianont az ő szemüvegén keresztül, ami már szinte előre sejtem, hát ez biztos csak poén. Hamisítatlan revizionista hip-hop, Trianon ellenes old school alapokon. A picsátokon ott van még a kurva tojás, hey! Maró gúnnyal teszi szóvá, hogy a román és a szlovák történelem egyetlen SMS-ben elfér. Álló fasza, megyek el a drága anyádért, hey! Van itt minden fába szvek. Ez a munkatársa a Funkának, ez a Mr. Basta volt, nem igaz? Na. Vagy gyönyörű vagy Magyarország helyébe a fekete vonat slágere lépett, amely teljes egészében egy revizionista remek mű. És ez nem véletlen. Ki tudná jobban a magyar cigányságnál, hogy milyen kisebbségben élni? Semmi nem jó nélküled, mert már nem vagy az enyém. Azt kérdezsz, hogy ez vicce? Igen. Ezt meg kell magyarázni neki? Igen. Lássuk már. De várj az egész videót, bazzeg. Gyakorlatilag. Nem tudom, ki mit érzett, miközben nézte ezeket a képsorokat. Szellemi feledülést. Kérem, hogy senki se feledje, hogy Potyondi Edina az internet talán leginkább ünnepelt női alakja. Hát a magyar internet, humor estjeire nagyon nehéz jegyet szerezni. Most pedig következzen egy kárpátaljai srác, aki kisé máshogy énekel, és kisé máshogy mutatja be ugyanezt a jelenséget. Ugyanazt? De ez nem a Trianon gyalázása volt ez az Edina részéről. Hát ez egy hülyéskedés volt. Na jó, de akkor hallgassuk. És ami talán még plusz érdekesség, hogy a dalt néhányszor még a Petőfi Rádió is lejátszotta. Az emberek születnek, meghalnak, magyarnak, a városok, azok maradnak. Nem vagyok zenész, de szerintem attól, hogy valami szövegileg hozzád közel áll, még nem lesz jó zene. Nincs ezzel szerintem semmi probléma. Hát én nagyon amatőr, a Mixmaster, annyira rosszul hangzik az egész. Az a baj ezzel, ezekkel az ilyen nemzeti zenékkel, meg egy csomó, ami nem csak nemzeti, a lipsi zenék is lehetnek. Ha már ideológiailag közel áll hozzám, már megbocsájtom azt is, hogy szar az ének, szar az alap, szar a mix, szar az egész. Ez szerintem elég zavaró egy csomó embernek. Mivel maga a zene szar, ezért nem csoda, hogy egy csomóan nem hallgatják meg, csak akiknek ez valamiért ideológiailag nagyon a kedvencük. Igen, de ezzel én mondjuk egyetértek a Funkával, én nekem is vannak olyan zenekarok, amiket tudom, hogy nem fognak soha befutni, meg nincsenek olyan minőségű zenéik, mint akik tényleg sokra viszik, viszont az üzenetük az hozzám elég közel áll, és azért meghallgatom őket, de elfogadom persze, amit te is mondasz, ettől még lehetne jó is zeneileg, de amit itt most mond a Funka, az, hogy Trianonról így kell beszélni, viccelni meg nem kell. Nem kell, de amúgy... Az az eltítakozni, hogy jó vicc volt, vagy nem. Ez hozzátéve amúgy. Vannak például Amerikában kifejezetten jó zenék, amik hozzám ideológiailag nem állnak közel, mert mondjuk keresztény zenék, keresztény üzenetekkel, még úgyis, hogy nagy részével egyetértek, amikor szeretetről, elfogadásról beszélnek, érdekes, hogy kicsit máshogy hangzik a keresztény dolog. Mindegy, de mondjuk Toby Mac... Szerintem baromi jó popzenét készít, annak ellenére, hogy ilyen keresztény popzene, de ugyanúgy volt a gyerekkorom egyik kedvenc zenekar, volt a P.U.A.D. együttes. Sorolhatnánk egy csomó keresztény rockzenét, amiről nem is tudod, hogy keresztény, csomószor utólag tudod meg róla, és nem zavar. Ha a zene jó, én szívesen meghallgatom, és hogyha itthon lenne valaki, aki nagy keresztény zenét készít, és mellette attól még a zene is jó, akkor engem nem zavarna, csak nem muszáj ideológia alapon szerintem elfogadni egy zenét. Gombászás nincs az elvonulásokon, de ha már említettem őket, akkor jöjjön egy-egy részlet Pécsi Ritától és Vukics Ferenctől, melyek talán ide vágnak-e film végére. Németh László, aki orvos és tanár és pedagógus és nem tudom kicsoda, tehát nem csak zenész, ilyen értelemben azt írja, hogy aljas zenével itatni egy országot, az nagyobb csapás, mint tifuszos vízzel. Hát nem biztos, hogy egyetértünk. Hanem a lélek határozza meg azt, hogy ki hova tartozik, hogy kivel él egy sors közösségben. És úgy tűnik, hogy valakik itt nagyon sokan a magyarokkal való sors közösséget tartották mindennél fontosabbnak. Miért? Ferenccel kapcsolatban az az érdekesség, hogy ő is föltűnt már a patriótán, a specialista patrióta névvel, az az eposzi jelzője, amúgy egy alezredes. Már lehet, nem a hadseregben van, és azért most már így más csinál. Szóval propagandistának át lefordítom. Igen. A Patrióten terjeszti az új világrendről a nézeteit. A Patrióta YouTube megafonja. Nem egy sima propagandista, ezt el kell ismerni, de már maga az itteni megjelenése nem segít szerintem a hitelességében, mint ugye a Patriótában. Amit mond, az messze jobban alátámasztott, mint a többi patriótásé, de hát nagyjából annyira tárgyilagos, mint mi egy random. Jól van ez így, mert a fókuszcsoportok azok már jobban fel vannak építve, mint amit a Vukics magyaráz, mindenféle kínai térnyerésről, meg nem tudom, amiről már amúgy azóta jelentek meg kutatások, hogy nem pont úgy, nem mindegy. Szóval nem a legmodernebb adatokkal alátámasztva, érdekes módon olyan dolgokat mond, ami bármikor nagyon jól vissza tud köszönni egy kis kormánykommunikációból. Ez a csávó az áltudományokról beszél a Covid kapcsán, hogy az áltudományos hülyeségek nagyon gyorsan eljutnak az emberekhez, és utána pedig sok időbe telhet azokat cáfolni, és azt felépíteni, hogy az emberek elfogadják, hogy mi a valóság, és addigra már sok ember menthetetlenül elveszik a hülyeségben. A jövőkutató úriember persze a Covid kapcsán beszélt az álhírekről, de azt gondolom, hogy példája tökéletesen átültethető a YouTube észosztóinak világára. Vagy az Egységnet észosztóinak világára. Az interneten barang angolókat, Potyondi Edinák, Ádámok. Ádámok! Potyondi Edina viccelődött, nem álhíreket terjesztett. Azt terjesztette, hogy a Hiro a Trianonról énekel a Párizsban. Nem mondjuk, hogyha valaki ezt tényleg nem tudja, hogy vicc, akkor az már benne van a menthetetlenben, nem? Ádámok. Az álhírekről én is beszéltem egy nemrégi fókuszcsoport videóban, áltudományokról, majd megállapított, hogy mennyire korrekt. Mártonok vezetik bele egyenesen. Mártonok. Hát legalább tényleg több eszem, mert a Gulyás Marci is. Ja. Hova is? Ez döntse el magának a kedves néző. Kedves néző, döntse már el. De egyetértek, hogy az álhírek veszélyesek. Nem biztos, hogy mi vagyunk a legnagyobb álhírgyár a YouTube-on meg a internetben. Nem biztos, de attól még, hogy van egy nagyobb álhírgyár, az nem felmentés. Ez igaz. Én hamarosan búcsúzom, de előtte nézzünk meg egy gyermeket, hogy milyen is, mielőtt találkozott volna a korábban látható tartalmakkal. Áldott a föld, és áldott a szó, édes. De manipulatív, bazzek. Mi? Úristen, de manipulatív. A Csíksomlyói búcsún éneklő kisgyerek? Úgy van, hogy ilyen, aztán találkozik velünk, és rögtön... Rögtön a Króbit kezd el énekli, meg a Fluortól a gecigránát. Gecigránát, jön a gecigránát. Így, ilyenné változik rögtön. Ez a csávó arról beszélt, az az érdekessége ennek a hosszú monológnak. Csak milyen érzés kívülről tudni ezt a videót? Nem, fölírtam. Szóval a magyar kultúrában csak a kabaré és a revű működik, más színházakban nem nagyon történik Magyarországon, mert elrohasztottuk a kultúránkat, és az a fő baj, hogy ezt még meg is tapsolják. És ő, amikor ült a színházba, és meglátta ezt a szar rothadék előadást, akkor ő... Nem tapsolt. Nem tapsolt, és annak örült, hogy volt mellette egy fiatal pár, akik ugyancsak nem tapsoltak, úgyhogy van még remény a magyarságnak, és azt mondta, hogy jó is, hogy ezek az emberek leválnak a magyarságról. Hova? Hát, hogy így elhagyják a magyarságokat, és aki magyar, az igazán magyar. Kedves néző, te úgymond milyen vagy? Na? Te már mersz nem tapsolni nekik? Kemény. Á, ezt meg kell adni, ez szép. Ez szép. Egy ninja füstöt ledobja. Ez szép, szép kör. Amúgy én ezt megadom neki. Még kell elrontania. Hogy mondod, Cien? Még kell bevágni számítógépes játékokat. Folytatom. Hát igen. Ez most fenyegetés? Na, Csokker, átadom a terepet. Olybá tűnik, hogy Ferenc mindent szó szerint értelmez, nem hajlandó észrevenni motivumokat, iróniát értelmezni, vagy esetleg egy görbe tükröt megérteni. Egy rendkívül áltatlannak tűnő alak, amúgy funkadeli, szép képek, lágy dal. Jön egy de? De majd jön egy de a mondat végén? Ki tudja. Kedves családok, emberek, ezzel próbálja meg a morális fölényét mutatni. De hát ugye a kommunista ideálban is kedves családok voltak, úgyhogy én nem vagyok benne biztos, hogy ez elég ahhoz, hogy meggyőzöm valakit. A mondani valója pedig egyáltalán nem ilyen kedves, gyakran azért elég uszító. Kirekesztő. És igen. Erőszakos és kirekesztő. Erőszakosan rá kell feszíteni a normalitást más emberekre, aki már nem képes ezeket magáénak vallani, ezeket az értékeket, azokat ki kell rekeszteni a magyarságból. Emellett soha nem állít semmit, hanem csak kérdez, de amúgy volt, amikor állított. Akkor már inkább jobb volt, amikor kérdezett, bár ugye a kérdéseivel is állított. Csak úgy csinál, mint ha kérdezne. Funkadeli gyakran manipulál. Aranykorra hivatkozik, ami soha nem volt, viszont utópiája nincs, amit megfogalmazna, hogy hogyan kéne kinéznie. Úgy tűnik, hogy céltalanul csak egy ilyen folyamatosan valami... Még Hungary Great Again. Hát igen. Na. egy soha nem létezett korra mutogatva kiválogat olyan példákat, hogy akkor az a, nem tudom, ott az a tanár, az milyen jó volt az az almával. És akkor ezt mutatja, hogy valahogy ide kéne eljutni. De hát ma kiderült számomra, hogy az egység.net-re, Funkadeli kis közösségére, ugye, már nem lehet regisztrálni. Hopp! Pá, Funkadeli is néz minket. 4 perccel ezelőtt kirakott minket. Szevasz! Üdvözlünk, Funkadeli. Hát én még időben regisztráltam, és még időben megnézegettem néhány dolgot. Most álltál a regisztrációt? Hát úgy tűnik, hát... Már nem tudtunk regisztrálni. Igen. Érdekes. Mind valami rejtegetni való van ott? Hát lehetséges, hogy van valami rejtegetni való, ki tudja. Funkadeliéknél amúgy vannak most botrányok, ami most a Redditen elég nagyot ment. Tényleg kívülálló vagyok, teljesen nem ismerem az embereket. Nem tudom, hogy kinek van igaza, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ezt nem is tartanám igazán fontosnak, meg korrektnek, hogyha itt most itt a, nem tudom, az összes plegykát itt elmondanánk, de Funkadelivel szemben azért egész kemény vádak fogalmazódtak meg. Nem biztos, hogy annyira szeretett teljesen bánik az emberekkel maga körül, mint ahogy ő ezt szeretné bemutatni. Általánosságban én azt gondolom, hogy elmondható, hogy a bejegyzésekből, amik az egység.net-en vannak, a videókból és a Redditen is megfuttatott beszélgetésekből. Amikor Reddit, mint hivatkozás csak... Ki vannak vágva innen az egység.net-ről kommentek, meg beszélgetések, és azok vannak föltöltve. De amit én láttam az egységen, abból is én szerintem eléggé egyértelműen kiderül, hogy egy narcisztikus, manipulatív, számító emberről van itt szó. Kemény vádak. Hát nekem úgy tűnik, hogy inkább egy személyek köré csoportosuló társaságot szeretne látni, mint egy szereteten alapuló közössége. Lehet, hogy alapból sérült emberek gyűlnek köré, és ebből adódóan olyan vádak is érik, amik nem igazak, de az egészen biztos, hogy nem az a Funka fog feltűnni előttünk, mint amit most ebben a videóban láthattunk. Nem ennyire kedves, kimért, nyugodt, összeszedett, nagyon más hangnemet üd meg a közösségen belül. Manipulál, emberek titkait teregeti ki. Konkrétan van egy videó, ahol arról beszél, hogy kik nem fizetnek tagdíjat, vagy nem tudom mit, hozzájárulást, amit nem kötelező, de ő azért mindig megjegyzi, hogy hát ezt azért jó lenne, hogyha fizetnék. Külön embereket kiragad, és mondja, hogy ő se fizetett, és mit csináltok akkor? Mire költitek a pénzeteket? Felhozza példának, hogy egy évben nem mennek el arra a 3 lélekkovácsra. Ami összesen 9 óra, és hát egy év pedig majdnem 9000 óra. Csak ebből elfelejti leszámolni a munkát, az alvást, elfelejti hozzászámolni az utazást. De még akkor se sok, csak hogy ezt mondja, hogy ezt az 1% idejüket, hogy nem tudják rászánni ő rá, a Funkadelire, és az ő lélekkovácsára, ahol elmondja az igazságokat. Te vagy ennek a szakértője, csak kívülről így szemlélem, de nagyon furcsa a szektás feeling fog el. Engem is az fogott el. Szerintem, aki ebben nagyon mélyen benne van, az egységben, én azt tudom javasolni, hogy gondolja át legalábbis. A nőügyekre nem is fogok kitérni, legyen elég ennyi, hogy olvashatok nyugodtan utána. Valami veszekedés megy most ott nagyon, hogy akkor kivel mit csinált, meg akkor milyen nővel, hogy jött össze. Az biztos, hogy sok barátnője volt már, és nem az egy feleségétől, akiről a Sterity-n is lehet olvasni, nem tőle van mindkét gyereke, úgy tűnik, és az biztos, hogy már nem vele van. Furcsa sztorikat mesélnek róla. Ő pedig furcsa megoldásokat hoz rájuk, néhány emberrel leül megbeszélni, és aztán őket mondja, hogy ők tanúskodjanak, és akkor ők majd elmondják másoknak, hogy akkor most szerintük igazat mondotta a Feri, vagy nem. Kivárja, hogy ott a beszélgetésben ki mit mond róla, aztán utána pedig elmondja azt is, hogy ezek az emberek most már ugye ki vannak téve, akik így fölkeltek ellene, ki vannak téve a közösségből, és hát aki barátkozik velük, azok is számára már nem részei a közösségnek. Legalábbis nagyon fura ez az egész. Nem tudok mit mondani erre. Mondhatnánk igen, akár mi is, ahogy Funka szokta, hogy csak kérdéseket vettünk föl. Mindenki nézze meg maga, ha tudna regisztrálni az egység.net-re, hogy milyen beszélgetések folynak ott, vagy keressen rá a Redditen, ahol ki vannak téve, esetek beszélgetést részletek. Úgy, tehát én látom, miket nem olvasol föl, lehet, hogy jobb is. Tényleg úgy tűnik, hogy ez a közösség, ezt ő valamilyen szinten egy ilyen személyes kultusztérnek kezeli. Mesternek szólítják, én azt hittem, hogy ezzel esetben csak poénkodik, hogy mesternek hívja. Én javaslom mindenkinek, Lorba. Szomorú? Szomorú. Amúgy sokaknak biztosan tényleg csak annyi, amit én is beláttam, hogy egy közösség, amiben egymásra találnak emberekkel, de azoknak, akiket mondjuk kipécéz a Funkadeli, azoknak szinte mennél sokkal keményebb, hogy ilyen személyes problémáik vannak, és azokat ő egy ilyen bejegyzésbe odaírja, hogy hát de hogy amit a pasid mondott nekem, hogy azzal kapcsolatban most akkor meg mi van, hogy te így rám olvasol ezt, de hát neked meg ott van az a problémád. Meg hogy ilyen komolytalan vagy, amikor szét, hát egy gyereket akartok vállalni, vagy mi nem. Senkire se tartozó dolgok sokkal csap vissza, amikor őt egy közösség szétbarmolásával vádolják meg. És az a saját közösség, amit ő épít magának. Szóval fura, és vannak mellette olyan emberek, akik úgy állnak ki, hogy fizikai erőszakkal fenyegetőznek a közösségen belül. Szóval... Akkor te mit fogsz kapni? Hát gondolom, összevernek a keleti aluljárójába. Azt mondom, hogy a Magnetbank közelébe akkor nem megyek, mert elrabolnak és elvisznek egy izére, egy, ez Isten, egy elvonulásra. Onnan sose térek vissza, és akkor lesznek majd ilyen plakátok, hát, hogy Szabó Márton él. Élek, és jól érzem magam. Én ezt hiszem ide, hogy... Nagyon jól érzem itt magam. Mindig. Hello! Ilyen napszöngőleg lesz rajtam. Ja. Na, én amúgy engem ráz a hideg az ilyen szektás feelingnek tőle, nekem ez nem véletlenül Dead Space az egyik kedvenc játékom, a horror része nekem azért is annyira horror, nem csak a szörnyek miatt, meg az egész űr nyomasztó bezártsága miatt, hanem nagyon sok félelmetes dolog van, de ez a szektás feeling szerintem az egyik legfélelmetesebb benne, ez az igazi horror. Valamiért nekem nagyon ilyen rémisztő, hogy főleg látva, hogy milyen szekták voltak már a világon, és hogy mik lettek belőle, hogy tényleg van egy karizmatikus vezető, aki aztán bármit beadhat az embereknek, és vakon követik, és nagyon-nagyon sok horror sztori van ezekből a csoportosulásokból, és ezért már megmérgezi az embernek azt, hogy lát embereket, akik nem a szokásos dolgot csinálnak, hanem csak összegyűlnek a természetben, és jól érzik magukat, és már én is tök adnám ezt, csak az a baj, hogy mindig ezek jutnak eszembe, hogy ezek valahogy mindig megvannak ezek mérgezve. De hát kultúrháború, meg funkadelé, az mindenkit kritizál minket is, szóval jogos, hogyha reagálunk rá, nem, hogyha rólunk beszél. Azért erre csak nem lesz megsértődés. Igen, viszont ezek után, hogy elkezdtem foglalkozni ezzel, és sikerült egy kicsit belátnom, hogy mi folyik ott, és hogy milyen embernek tűnik a funkadelé, szerintem fontos azért erről beszélni, hogy legalább elinduljon valami diskurzus erről, mert én tényleg azt gondolom, hogy ez komoly probléma, hogyha ő embereket manipulál egy ilyen közösségben, ami több mint 5000 regisztrált ember van ott, hogyha 300-an ebből ténylegesen tartják magukat ebbe a közösségbe, az éppen elég, ebbe tönkre mehetnek életek. Csak így egy-egy mondat, amikor itt a nem tudom kit kidobnak. Nyilván, ha valakiről megtudom azt, hogy a baráti és lelki segítségnyújtáson túl is kapcsolódik vele, azt úgy fogom értékelni, hogy egyetértett azzal, amit ő tett. Ha itt most felhördültél, akkor olvasd újra a mondatot lassan. Mond valami disznóságot, és azt mondja, ezt értsd jól. És utána másodjára elolvasod, és tényleg már nem érzed annyira keménynek, hanem az, hogy akkor biztos úgy értette, ahogy te így úgy értenéd, hogy úgy azért annyira nem kemény. Ez ilyen manipulatív eszköz. Iszonyú úgy. Manipulatív. Mint az a gyerek a végén, aki énekelt. Hogy ez van párhuzamba állítva a gecigránáttal, és akkor így már tényleg sokkal szebben hangzik az enyém? Igen. Most nem azt mondom, biztos mi is sokszor csúsztatunk, meg nem úgy mondjuk el a dolgokat, meg kicsit manipuláljuk, hogy így viccesebb legyen a sztori, vagy jobbat üssön, de valahogy soha nem a szeretteink felé irányítjuk ezeket, meg így a környezetünkbe próbálunk így ilyen hatalmi játszmákat játszani, meg nőket így elszeretni másoktól, vagy én nem tudom, meg ilyen idióta, ilyen konfliktusokat felszítani egymás között, meg valakit kiközösíteni, szóval nem tűnik ez így egy egészséges társaságnak. És nekem ez ijesztő. És valahogy a funkadelének a múltjából se olyan sztorikat hallottunk, ahogy beszélgettünk másokkal, akik ismerték még a popkulturális zenei időszakából. Nem úgy tűnt föl, mint egy olyan ember, akivel könnyű együtt dolgozni, meg egyszerű együtt dolgozni. De ezek már másodkézből vett információk. Nagyon várom ezek után, hogy ez fog-e változtatni valamit a következő 10 kultúrháború epizódon. De most legalább felszabadultál a békjól, most már nem kell ebben a lorban elmerülni. Magad mögött hagytatod, nem? Mehetek haza megnézni, hogy mit mondott rólunk a dob. Ja, hát és még mondjátok, hogy ez nem munka, bazdmeg. Ez alatt a videó alatt azért lesznek funkadelis kommentek, és abból is amúgy szép betekintést fogunk látni szerintem. Bátran lehet írni a fokicsopi@gmail.com, amire lehet küldeni bármit, akár ezzel kapcsolatban is, hogyha valamit szeretne elmondani. Valaki. Ja, bentről, hogyha vannak tapasztalatai. Én elolvastam az összes ehhez kapcsolódó bejegyzést, megnéztem a videókat. Nyilván nem ismerem ezeket az embereket, úgyhogy nem tudom, hogy mit gondoljak, vagy hát tudom, hogy mit gondoljak, azt nem tudom, hogy mi igaz ebből. Na jó, akkor kinyerte ezt a kultúrháborút? Ez most eldölt? Nem, hát mert még ez csak a 0. része volt a 11 részes sorozatnak, amiben biztosan visszatérünk még. Megjelenünk majd benne. Lehet, hogy megjelensz benne. Hát meg te is, nem? Hát itt igen, én is. Itt... Vagy majd akkor, hát mindegy, akkor csak engem másnak el áldám, mindegy. Nem, csak erre Gyurcsány védelmében állsz te is. Most már itt vagy a fókuszcsoportban. Végre. A Soros és a Gyurcsány megvéd, ne aggódj. De örülök, hogy a Funkadeli néz minket. Én ezt értékelem. Igen, de látod, ki is teszi, hogy mit beszélünk róla, vagy hogy beszélünk róla, úgyhogy mindenki tud már róla. Igazából mi segítettünk egy csomó emberhez eljuttatni ezt. Valahol mi is a kultúrháború jó részére kerültünk, nem? Vissz, így gondolja. Akkor csak láttam ezt a kultúrháborút, meg ezt a dolgot, hogy most benne leszünk. Én nem gondoltam, hogy ilyen mélyre fogunk menni, és még gondolom, ennél jóval mélyebbre is lehetne menni, mert csokiban látom, hogy sok mondat benne ragad. Talán azt lehet elmondani, hogy összegzés képpen, hogy maga ez a kultúrháború, ez egy érdekes felvetés a Funkadelitől, ami akár engedhetne is egy kis betekintést az életébe, vagy a filozófiájába, hogyha nem csak ilyen rövidnadrágos érvek hangzanának el, és durognának, mint hogy akkor régebben minden jobb volt, meg a kisgyerek éneke, az mennyivel jobb, mint a gecigránát, és egyben ennek a feltárásával egy egészen új embernek a képe is feltárulhat azelőtt, aki ebbe időt és energiát fetszöl. És hát nagyon várjuk a következő részeit a kultúrháborúnak, főleg, hogyha újra meg vagyunk benne említve, hát mi szoktunk foglalkozni azon, hogyha valaki beszél rólunk, elmondjuk mi is a saját véleményünket. De az utolsó mondatot most nem mondjuk ki, benned ragadt bennem is, de hogy mi volt ez a mondat, az döntsen a néző.